외룩스한테 ऋचु अक्षरे पर में व्योमन में राजाराम जी ने आखिरी में ये लिखा है, तीनों पक्षों में अलग अलग पुरार्थ परम रक्षक अक्षर ओंकार में सारी ऋचाएं स्थित हैं। तीनों पक्षों में अलग अलग पुरार्थ दिखा रहे हैं, तो परम रक्षक अक्षर में मानी ओंकार में सारी ऋचाएं स्थित हैं। जिस ओंकार में सारे देवता स्थित हैं, एक बात, मंत्रों का निष्कर्ष ओम होने से मंत्र प्रतिपाद्य देवता ओम में आ जाते हैं। सारे देवता मंत्रों में जिन देवताओं का प्रतिपादन किया वो सर्वे देवा आदि विश्वे निषेध, हम लोग ऐसे ले रहे थे सारी दिव्य शक्तियां, तो इन्होंने मंत्र प्रतिपाद्य जो देवता हैं सारे ओम में आ जाते हैं। परम रक्षक ओंकार में सारी ऋचाएं स्थित हैं, जिस ओंकार में सारे देवता स्थित हैं मानी मंत्रों का निष्कर्ष ओम होने से मंत्र प्रतिपाद देवता ओम में आ जाते हैं, एक अर्थ। जो इस अक्षर को नहीं जानता, ये पूरा भी नहीं हुआ है, जो इस अक्षर को नहीं जानता वो ऋचा से क्या करेगा, जो इसे जानते हैं वही भली भांति स्थित हैं सदगति पाते हैं। जो इस अक्षर को नहीं जानता वो ऋचा से क्या करेगा, मानी वेद मंत्र जो है सारी ऋचाएं ऋचा से क्या करेगा, और जिस ओंकार में सारे देवता स्थित है वो भी क्या करेगा, ऋचा और देवता दोनों खत्म हो गए। दूसरा अर्थ, ऋचाएं सब प्राणधारी, ऋचा का अर्थ किया सब प्राणधारी, सब प्राणधारी परम रक्षक अक्षर सूर्य में स्थित है। आदित्य अर्थ किया था ना, तो सारे परम रक्षक आदित्य में स्थित है सभी प्राणधारी, जिसके आश्रित सारी किरणें देवा आदि विश्वे निषेधु। देवा शब्द किरणें के लिए आ गया, ऋचाएं प्राणधारियों के लिए आ गया। जो सूर्य को नहीं जानता वो ऋचाएं ऋचाओं प्राणधारियों से क्या करेगा, जो इसको जानते वही भली भांति स्थित है। सारे प्राणधारी ऋचाएं अर्थ, हम ऋचाओं का अर्थ कर रहे थे ना, आदित्य मंडल कर रहे थे, उन्होंने ये अर्थ कर दिया। आदित्य इति पुत्र साक्पूर्ण ईशारिक भवति यद एनम अर्चन्ति प्रतृचा सर्वाणी भूतानि तस् यदन्यत मंत्रेभ्य तदक्षरम भवति। आदित्य अक्षर ये शाकपुणी का पुत्र मानता है, ये ऋचा है जिससे इसको पूजते हैं। यदेनम अर्चन्ति ऐसा ऋग भवती यदेनम अर्चन्ति, ये ऋचा है जिससे इसको पूजते हैं। अलग अलग ऋचाएं, तो आगे लिखा प्रति ऋचा है, अलग अलग ऋचाएं सर्वाणी भूतानी सब प्राणधारी हैं। जो सूर्य के आश्रित हैं ये सारे प्राणधारी ऋचाएं हैं। इनका जो मंत्रों से अलग स्वरूप है वो अक्षर है। मंत्रों से अलग जो स्वरूप है माने रश्मियां, ये जो मंत्र में ये यहां पर जो आया था ना, यदन्यत मंत्रेभ्य तद अक्षरम भवति रश्मयोत्र देवा उच्यन्ते, तो यदन्यत मंत्रेभ्य इनका जो मंत्रों से अलग स्वरूप है माने ये जो ऋचाएं हैं प्राणधारी जो सूर्य के आश्रित हैं, इनका जो मंत्रों से अलग स्वरूप है वो अक्षर है। मंत्रों से अलग स्वरूप है वो अक्षर है, रश्मियां देवता कहलाती हैं, जो इनके आश्रित हैं ये अधि दैवत हुआ। और अध्यात्म में शरीर ये ऋचा है जिससे इसे पूजते हैं। यद एनम यद एनेन अर्चन्ति शरीरम, शरीर से हम पूजा करते हैं, जिस कारण इससे पूजते हैं। अलग अलग ऋचाएं सारी इंद्रियां हैं, उसका जो अविनाशी धर्म चेतना तत्व है वो अक्षर है। इंद्रिय यहां देवता कहला रही हैं जो इसके आश्रित है। ये अध्यात्म प्रवाद है, आत्म प्रवाद है। तो ये आदित्य वाला जो इन्होंने अर्थ दिया है, प्राणधारी के रूप में कह रहे हैं कि ये ऋचाएं प्राणधारी हैं, परम रक्षक सूर्य के आश्रित हैं, जिसके आश्रित सारी किरणें हैं। जो सूर्य को नहीं जानता वो ऋचाएं इन प्राणधारियों से क्या करेगा। जो इसको जानते हैं, सूर्य को जो जानता है वही भलीभांति स्थित है। और तीसरा अर्थ था शरीर परम रक्षक आत्मा में स्थित, आत्मा के आश्रित हैं, परम रक्षक आत्मा और शरीर उसके आश्रित हैं, जिसके आश्रित सब इंद्रियां हैं। जो उस आत्मा को नहीं जानता वो इंद्रियों से क्या करेगा। जो इसको जानते हैं वही भलीभांति स्थित हैं। तो आत्मा वाला भी ठीक से पकड़ में आ ही रहा है, और पहला वाला जो अर्थ है परम रक्षक ओम और ऋचाएं, ये आदित्य वाला जो है सर्वाणि भूतानि ऋचा तस्य यद अन्यत मंत्रेभ्य, बस इसकी संगति लगानी है, तस्य यद अन्यत मंत्रेभ्य तद अक्षरम भवति। अक्षर मंत्रों से जो अन्य होता है वो अक्षर होता है। मंत्रों से अलग जो स्वरूप है, यानी सूर्य अलग अलग ऋचाएं, आदित्य अक्षर है, तो आदित्य अक्षर किस रूप में, मंत्रों से अलग जो स्वरूप है वो आदित्य अक्षर है। मंत्रों से अलग जो स्वरूप है वो आदित्य अक्षर है, उसकी किरणें देवता हैं जो कि इसके आश्रित हैं, आदित्य के आश्रित किरणें हैं। तो सारे भूत प्राणीगण ये ऋचाएं हैं, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, अक्षर मानी आदित्य में ही सब ऋचाएं हैं, मानी उसके आश्रित हैं। यस्मिन देवाधिविश्व निषेधु, जिसमें सारी रश्मियां स्थित हैं। यस्तन्न वेद, जो इस आदित्य को नहीं जानता, जो अक्षर को नहीं जानता, तीनों ही पक्षों में यस्तन्न वेद, जो अक्षर को नहीं जानता वो इससे क्या करेगा, ऋचाओं से क्या करेगा। एक जगह ऋचाएं ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, दूसरी जगह सारे प्राणीगण ऋचाएं हैं, तीसरी जगह शरीर ऋचाएं हैं। शरीर को ऋचा क्यों कह रहे हैं, यद एनेन अर्चन्ति, शरीर के द्वारा ही पूजा की जाती है। प्रतृचा सर्वाणि इंद्रियाणि, सारी इंद्रियां इस शरीर में पहुंची हुई है। तस्य यद अविनाशी धर्म तद अक्षरम भवति, उसका जो अविनाशी धर्म है वो जीवात्मा अक्षर होता है। तो एक जगह प्रतृचा सर्वाणि भूत इंद्रियाणि ऐसे कहा, एक जगह प्रतृचा सर्वाणि भूतानि ये कहा, पर ये जो आदित्य पक्ष में तस यद अन्यत मंत्रेभ्य तद अक्षरम भवति, मंत्रों से अलग जो आदित्य का रूप है वही अक्षर है। मंत्रों से अलग जो आदित्य का रूप है वो अक्षर है, मंत्रों से अलग जो स्वरूप है वो अक्षर है। हमने उस दिन लगाया था कि वहां पर मंत्र क्या अर्थ लिया था, वहां लिया था हमने अक्षर, वहां पर अंतर्यामी को लिया था, आदित्य अंतर्यामी और रश्मियां, और ये सारे भूत जो है ऋचाएं हैं, ये भी लिया था। पर यहां जो है लिखा है, मूल निरुक्त में लिखा है कि प्रतृचा सर्वाणि भूतानि, जैसे वहां अगले शरीर पक्ष में ही लिखा है ना प्रतृचा सर्वाणि इंद्रियाणि, ये इतना पूरा का पूरा ले रहे हैं, सारी की सारी इंद्रियां, सर्वाणि इंद्रियां प्रतृचा ऋचाओं में ओतप्रोत हैं। ऐसे ही प्रतृचा सर्वाणि भूतानि, ऋचाओं में सारे भूत ओतप्रोत हैं। ऋचाएं मानी आदित्य इति पुत्र, आदित्य ऋचाएं। गुरुजी, इसमें स्कंद स्वामी जी का पाठ मंत्र नहीं है, मात्रा है, और वो ऐसा मान रहे हैं आकाश की जो मात्राएं अवयव हैं उनसे अतिरिक्त उसके अधिष्ठान को ले रहे हैं। आकाश आकाश चल रहा था ना अभी, आदित्य आदित्य आदित्य के अवयवों से अलग। अच्छा, तो मात्रा पाठ होने पर तो कुछ जमेगा। ऋचाएं साग पुण्य रेशा ऋग भवति एदम अर्चति, आदित्य जो है वो अक्षर है, अक्षर आदित्य, और देवा रश्मिया, और ऋचाएं। उस दिन मैंने ये इधर लिखे थे ना, ऋचाएं आदित्य बताया था, ये सर्वाणी भूतानि कह रहे। आदित्य इति पुत्र साक् पुण्य ऋग भवति, आदित्य अक्षर, ऋचाएं सब भूत, और देवा रश्मिया, सारी ऋचाएं आदित्य के आश्रित हैं, सारे भूत आदित्य के आश्रित हैं। यद तस्य यदन्यत मात्रेभ्यः तदक्षरं भवति, वो तो बताया ना मात्रेभ्यः। ऋचाओं का अर्थ सर्वाणि भूतानि क्यों लिखा, इसमें लिखा है ना, इसमें पढ़ के देखिए, आदित्य इति पुत्र साक् पुण्य ईशा ऋग भवति यदेनम अर्चन्ति प्रतृचः सर्वाणि भूतानि। तो गुरु जी ऐसे तो आगे भी लिखा है प्रतिरिचः सर्वाणि इंद्रियाणि, वहाँ हमने ऋक् को इंद्रिय थोड़े माना था, देव माना था, ऋक् तो शरीर माना था। ऋक् लेते थे शरीर, ऐसा जी गुरु जी। अक्षर जीवात्मा, ये बार बार ऋचाएं अक्षर देव तो एक बार ही लिखती है ना गुरु जी, उसी से संबंध हो जाएगा, और इंद्रिया। और एक पक्ष में वेद मंत्र, वो तो ठीक है, उसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ऋक् शरीर, अक्षर जीवात्मा, देव इंद्रियां, जो अक्षर को नहीं जानता वो इन शरीर से क्या लेगा लाभ, तो जो आदित्य को नहीं जानता वो सारे भूतों से क्या लाभ लेगा, आदित्य को जानना चाहिए तब सारे भूतों से लाभ लेगा। हाँ मैं वह बोला तो था, पर इसमें ये सर्वाणी भूतानि राजाराम जी ने ऐसे किया है, उसको मैं एक बार आपके सामने रख रहा हूं। ये जो सर्वाणी भूतानि है इसको कहाँ जोड़ेंगे, मान लीजिए हम वो लेते हैं ऋचाओं का क्या अर्थ लेंगे, जब आदित्य लेंगे सर्वाणी भूतानि शब्द कहाँ जुड़ेगा, तो फिर ये शब्द कहाँ, कुछ तो संगति लगानी पड़ेगी। इसमें लिखा है प्रतिरिचः सर्वाणि, आगे भी लिखा है अगले अध्यात्मम में भी प्रतिरिचः सर्वाणि इंद्रियाणि, उसको तो कहीं नहीं जोड़ा आपने गुरुजी। अथ अध्यात्मम वाला जो अगला पक्ष है ना, उसमें भी तो ऐसी ही पंक्ति आ रही है प्रतिरिचः सर्वाणि इंद्रियाणि, वो तो हमने कहीं नहीं जोड़ा ना, ये जोड़ रखा है नहीं, वहां तो स्पष्ट लिखा है आगे इंद्रियाणि अत्र देवा उच्यन्ते, इसलिए जोड़ा है, वो तो उसको नहीं जोड़ा है प्रतिरिचः सर्वाणि इंद्रियाणि वाले को, आगे उसी के आगे एक और पंक्ति स्पष्ट लिखी है ना गुरु जी। देव और देव तो इन्होंने स्पष्ट बता ही दिया है, अक्षरम भी बता दिया, एक केवल छोड़ा है ऋक, वो पता करना होता है अलग से। आदित्य ते पुत्र शाक पूर्ण ऋषा ऋग भवति यदि इनम अर्चंती, इसको पूजा करते हैं, इनम मानी इस आदित्य की पूजा करते हैं, पृथ्वीचा सर्वाणि भूतानि, सारे भूत इसी के आश्रित हैं, ऐसा पृथ्वीचा सर्वाणि भूतानि, सारे भूत इसके आश्रित हैं। तस्य यदन्यत मात्रेभ्य तदक्षरम भवति, आदित्य के अवयव से अलग जो उसका अंतर्यामी रूप है वो अक्षर होता है। सारे भूत इस आदित्य के आश्रित है, सारी इंद्रियां। फिर ऐसा होगा, वही ठीक है जो पहले हमने किया था, ऋचाएं जो है आदित्य मंडल, आदित्य अवयव है, और तस्यदन्यत मात्रे भ्या, उससे अलग जो अंतर्यामी है ना वो अक्षर है। ये जो पंक्ति है इसको ऐसे लगाएंगे फिर कि आदित्य यहां पर अक्षर है। आदित्य इति पुत्र शाकपूर्ण ऐशारिक भवती, शाकपूर्ण ऐशारिक भवती, इधर ऐशारिक भवती ये ऋचा है जिससे इसको पूजते हैं। ऐसा ऋग भवती यद एनम अर्चंती। गुरु जी हाँ, अगर आदित्य अवयव लेंगे ऋचा से तो अक्षर से आदित्य लेना पड़ेगा, क्योंकि उन अवयवों से जो पृथक है कौन अवयवी भूत जो आदित्य, इस तरह लेंगे फिर। अब मात्रा बोल रहे थे ना, ये ऋचाएं तो हो गई आदित्य, और आदित्य से जो आदित्य की मात्राओं से जो अलग है, उसके अवयवों से जो अलग है, उस दिन तो अवयवों से अलग, तो फिर अवयवी जैसे बोल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं ले रहे, वो उसका जो अधिष्ठाता है, अधिष्ठाता ही बोल रहे हैं, उसका अधिष्ठाता अवयवी थोड़े होता है गुरुजी, वो तो हम हमारे व्यवहार के लिए एक अवयवी कुछ होता है, अधिष्ठाता तो फिर उसका अलग ही होता है ना। सही बात है ये, तो फिर यही निष्कर्ष ठीक है, ऋचाएं आदित्य, पर यहाँ आदित्य इति पुत्र है, ये जो निकला आदित्य इति पुत्र है शाकपूर्णी, शाकपूर्णी का पुत्र कहता है ये जो शरीरम अतिरिक्त गुच्छते आदित्य इति पुत्र है। अच्छा ठीक है, फिर तो ऐसे ही ठीक है गुरु जी, शरीर जो है रिक है, आदित्य रिक है, सही बैठ गया गुरु जी। पिछले प्रसंग से अगर जोड़ेंगे तो इससे वो अक्षर के विषय में कहना चाह रहे हैं, यहाँ तो आदित्य इति पुत्र शाकपूर्ण है, क्योंकि आदित्य अक्षर है ऐसा ही, आदित्य ऋचा है अक्षर गुरु जी, क्योंकि आदित्य पुत्र शाकपूर्ण कह रहे, तो पहले तो किस विषय में प्रसंग उठाए तो उसको हम देखेंगे, तो अक्षर के विषय में प्रश्न उठाए थे, ये कतमत ये अक्षर है, कौन सा अक्षर है, कतमत तद एतद अक्षरम, तो फिर उसमें कहे तो ओम इति वाग, इस तरह कहे ओम इतिशा वाग इति शाकपूर्णी, ऋचश्च ही अक्षरम परमे व्योमन, अक्षर है अक्षरम, ऋचाएं परम व्योम है, ये बात भी ठीक है इनकी, ये ओम इतेशा वाग इति शाकपूर्णी ऐसा अक्षर के, कदमत एदद अक्षरम, अक्षरम के बारे में पूछा प्रश्न, जो अक्षरम के बारे में पूछा तो ओम इतेशा वाग इति शाकपूर्णी, शाकपूर्णी ने कहा कि ओम जो ये वाक है अक्षर है ना, ये जो है अक्षर को ढूंढना है, ओम ओम पदवाच्य ब्रह्म, ऋचाएं और देव, ये लीजिए गुरुजी, अक्षर के स्थान पे तो आदित्य आ ही नहीं सकता ना गुरुजी, अक्षर के स्थान पे तो हम आदित्य को ले ही नहीं सकते, क्योंकि अगली पंक्ति में कह रहे हैं ना गुरुजी, यद अन्यत मात्रेभ्यस्तद अक्षरम भवति, अगर आदित्य का ही पहले सारा वर्णन है तो फिर आदित्य के लिए ही तो वो बोल रहे हैं ना कि अक्षर तो आदित्य से अलग होता है, तो अक्षर के स्थान पे तो आदित्य नहीं रख सकते यहाँ पे, वो तो क्यों भाई, आपने बात कही थी उसको अब जवाब दीजिए, आदित्य पुत्र शाकपूर्णे ये सारी भवती यदेनम अर्चंती पृथ्वीच सर्वाणी भूतानि तस्यदन्यत् मात्रेभ्यः मंत्रेभ्यः जो भी है पाठ जी। इसकी संगति क्या लगाएंगे जब आप आदित्य यहाँ रख देंगे तो गुरु जी इसका यह संगति इस तरह है कि जिसको स्तुति करते हैं किसकी स्तुति करते हैं तो आदित्य की स्तुति करते हैं सर्वाणी इंद्रियाणि प्रत्यरिचा उसमें सारे इंद्रियां जो इंद्रियों की बात छोड़ो इसके ऊपर आओ जी इंद्रियां तो ठीक ही है ये तो संगति लग रही है इंद्रियां ये तो आध्यात्मिक गुरु इसमें कह रहा हूँ गुरु जी इसमें जो पंक्ति लिखी है ना जो प्रत्यरिचा सर्वाणी भूतानि का जो संगति भी लगाना था उसको मैं इस तरह लगा रहा हूँ उसमें जिसकी हम स्तुति करते हैं उसमें ये सारे इंद्रिया रश्मियां है वो उसमें स्थित हैं जो तस्य यद अन्यत उन रश्मियों से ऋचाएं और देव दोनों अक्षर में अधिष्ठित हैं जी यहां पर जो ये पंक्ति लिखी है हाँ जी इनकी शाकपुणे का पुत्र अक्षर का अर्थ आदित्य करता है यह आदित्य की ही रिक है यतः इसकी पूजा करते हैं इस तरह रिच धातु से आदित्यवाची अर्क शब्द सिद्ध होता है उस आदित्य का जो अवयवों से भिन्न संपूर्ण रूप है वह अक्षर है एवं इससे विदित होता है कि प्रस्तुत मंत्र में आदित्य अवयव रिक है और आदित्य अक्षर है इस पक्ष में देव रश्मियां हैं वो तो इनका ही बात कह रहे आपने देख कर बोला होगा अच्छा फिर तो दो व्यक्ति मिल गए आदित्य आदित्य पुत्र आदि अवयवी मात्र का भेद करने के लिए यदि कहें तो ये तो कोई जम नहीं रही बात इतना ही अंतर केवल बता रहे इतनी बड़ी बात के लिए कि एक अवयव और अवयवी का भेद मात्र दिखा रहे हैं केवल इतनी सी बात निकलेगी इसमें तो आदित्य अवयव तो अवयव हुए और अवयवी उसका पूरा समुदाय हो गया जैसे कि न्याय दर्शन में दिखाते हैं अवयव से अवयवी अलग इसमें एक और भी अंतर विरोध आएगा जैसे यहाँ जो लिखा हुआ है पंक्तियाँ इन्होंने तो कहा कि आदित्य अक्षर है और आदित्य से नहीं आदित्य क्या है ये अभी पता नहीं है हमें लेकिन आदित्य को अभी हम जो है अक्षर मान के नहीं चल रहे और अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि आदित्य से जो अलग है वो अक्षर है तो आदित्य को अक्षर तो हम नहीं ही कह सकते आदित्य से कोई अलग चीज है कह रहे हैं कि आदित्य मानी आदित्य अवयव नहीं गुरु जी यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ है ना कि अक्षर तो आदित्य है और ऋचाएं जो है वो आदित्य अवयव है हाँ तो ऐसे हो गया ना यहाँ तो आदित्य हो गया जी और ये आदित्य अवयव हो गया तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे कह रही हूँ मैं कैसे क्योंकि यहाँ पे यूँ लिखा है ना गुरु जी की अक्षर जो है वो आदित्य से कुछ अलग है तो अक्षर के स्थान पर अवयवी का भेद मैंने बताया ना कि न्याय दर्शन की शैली में जैसे ये एक हो गया भेद तो हो गया गुरु जी लेकिन जब ये स्पष्ट लिखा है कि आदित्य से अलग है अलग तो हो गया अवयवी अलग होता है अवयव से ये आदित्य नहीं ऐसे कहाँ लिखा है कि अवयवों से अलग हो आदित्य से अलग हो आदित्य कहने से हम आदित्य अवयव थोड़े लेंगे गुरुजी जब रश्मियाँ ये तीन शब्द है ना ये तो ठीक हो गया गुरुजी यदि अक्षर हम ये ले लेते हैं चंद्रमणि जी के अनुसार और इनके अनुसार और आगे दे ऐसा लिखा है चंद्रमणि जी ने अब इसमें अक्षर को आदित्य कैसे कह रहे हैं ये क्योंकि इनके अनुसार भी मान के चले जैसे भ्राता जी बोल रहे थे अभी तो प्रश्न ऊपर अक्षर का था तो आदित्य इति पुत्र है शाकपुणे अगर इसको मान के चले तो फिर अगली पंक्ति तो होगी नहीं यद एनम अर्चंती आदित्य अर्चंती ये तो संगत होगी यहाँ तक तो जी ठीक है प्रतिजा सर्वाणी भूतानि ये भी ठीक है सारे भूत इस आदित्य के ऊपर ही टिके हुए हैं तो ये सारे भूत जो है ना ये सारे भूत टिके हुए होते हैं आदित्य के ऊपर तो सारे भूत आदित्य के ऊपर टिके हुए हैं जैसे सारी इंद्रियां जीवात्मा पर टिकी हुई हैं या सारे वेद मंत्र जो हैं ये सारे देव मानी यहाँ पर यहाँ पर देव शब्द से मंत्र अधिष्ठित देवता या जो भी दिव्य शक्तियां लें, देवता या दिव्य शक्तियां और ये ऋचाएं क्या है? वेद मंत्र। ऋचाएं वेद मंत्र जी नहीं, यहाँ पर हाँ वेद मंत्र हैं गुरु जी। फिर आगे तो पढ़ें गुरु जी उस हाँ यद प्रतृचा सर्वाणि भूतानि, जैसे आदित्य यद एनम अर्चंती, यहाँ तक तो संगति लग रही है कि जो आदित्य की पूजा करते हैं है? फिर कहते हैं प्रतृचा सर्वाणि भूतानि, ऋचाएं जो है प्रतिरिचा सर्वाणी भूतानी, प्रतिरिचा सर्वाणी भूतानी, ये सारी तस्य गण्यत मत्रे तद अक्षरम भवती, प्रतिरिचा सर्वाणी भूतानी, सारे भूत जो हैं, सारे भूत यहाँ पर ऋचाएं हैं, तस्य गण्यत मंत्रे इसका जो मंत्रों से अलग स्वरूप मंत्री पाठ मान रही है तो पाठ भेद है गुरु जी, मंत्रे भी अभी है और मात्रे भी अभी है, तो बहुत ज्यादा अंतर है ना मंत्रे भी और मात्रे भी में, तो बहुत ही आकाश पर मात्राभ्य है गुरु जी, मात्रभ्य मात्राभ्य मात्राभ्य कहो मंत्रेभ्य कहो, मतलब बहुत ही अंतर हो गया है जी। फिर एक बार गुरुजी मात्राभ्य पाठ मान भी लेते हैं यहाँ पर तो सर्वाणि भूतानि ऋचः, प्रतिऋचः शब्द का क्या अर्थ है ये भी नहीं पकड़ में आ रहा है, वो भी छोड़ दीजिए गुरुजी, एक बार आगे वाली जो पंक्ति है तस्य यद अन्यत मात्राभ्य उस आदित्यस्य जी, उस आदित्य की तस्य से क्या लोगे भाई? आदित्य को लेंगे गुरुजी, तो आदित्य को लोगे तो तस्य यद अन्यत मात्रेभ्य तद अक्षरम भवती, उस आदित्य का मात्रा से अलग जो रूप है, मात्रा से अलग क्या रूप है? मात्राओं से मास से अलग जो उसका अवयवों से जो अलग है उसी क्या है वो उस अलग रूप क्या है उसको मानेंगे पूरे को ऐसा कह रहे हैं जी। यहाँ पे गुरु जी इस पंक्ति को खोलते हुए दुर्गाचार्य इस तरह लिखे हैं, तस्य यद अन्यत मंडल गतेभ्यो अवयवेभ्यो तत परमम अक्षरम व्यमनम तत्र सर्वमोतमिति, मंडल गत अवयव से अन्य जो उसका परम क्या है व्यमनम है जी, क्या है वो गुरु जी? ये एक बार जो आदित्य अध्यात्म देवता आदित्य है वो अलग है क्या? और ये जो हमको दिखता है सूर्य ये आध्यात्मिक देवता मान रहे हैं क्या इसको? नहीं आध्यात्मिक नहीं, वो तो अधिदैवत कह रहे हैं। स्कंद स्वामी जी ने जो पंक्ति साफ साफ लिखा है ना अस्मिन अधिमिश्नायति अधिदैवतम, स्कंद स्वामी मूल में लिख दिया ना अधिदैवतम, ये अधिदैवत पक्ष है जी। वो जिस पंक्ति में मैं कह रही थी ना गुरु जी पाठ भेद है, वहाँ पे आगे ये भी लिखा है कि तस्य संबंधी यद अन्यन मात्राभ्य तदीयेभ्य अवयवेभ्यो व्यतिरिक्तम अधिष्ठात्री भी अध्यात्मक देवता रूपम आदित्याख्य, वो तो बिल्कुल ही वो अंतर्यामी जागरण में कितनी सद वाली बात है, वो तो वो जो स्कंद स्वामी ने दी है ना वो तो एकदम 100% उनकी बात है अंतर्यामी। उन्होंने रिक को तो आदित्य मंडल माना है गुरु जी, ऋग आदित्य मंडलम उच्यते और अक्षर आदित्य माना है जी, ऋग आदित्य ये तो स्पष्ट लिखा है ऋग आदित्य मंडलम उच्यते, और इसी तरह से अक्षर को आदित्य मान भी रहे हैं ना गुरु जी, तो अध्यात्म देवता रूप में मान रहे हैं। हाँ तो वो इस तरह से होगा, आदित्य के अंदर रहता हुआ जो आदित्य का अधिष्ठाता है, आदित्य से अलग है, आदित्य उसका शरीर है, आदित्य को जो नियमन कर रहा है उसके भीतर रहता हुआ वो फिर अक्षर आदित्य के रूप में देख रहे हैं स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी जो है इसको देख रहे हैं। ये आदित्य मंडल शब्द और आदित्य अवयव शब्द एक ही चीज को कह रहे हैं, एक ही चीज को कह रहे हैं। इनके अनुसार तो दुर्गाचार्य जी के अनुसार आदित्य मंडल आदित्य अवयव नहीं तो वो उसमें घट गया ना, जैसे जो उन्होंने कहा अक्षर आदित्य है, पर आदित्य की व्याख्या अलग कर दी, आदित्य को मान लिया अंतर्यामी देव, इस तरह से तो हो गया ना गुरु जी। अगर पीछे से भी देखें तो अक्षर के बारे में पूछ रहे थे तो अक्षर को आदित्य कह दिया, और वो आदित्य लेकिन है अविनाशी चीज होनी चाहिए अक्षर, आदित्य तो अविनाशी नहीं है, ये भी एक समस्या आती है। अवैध यदि ले भी लो आदित्य, वो तो अविनाशी नहीं है, बाहुल्य अभिप्राय से कह दिया ऐसा भी ठीक नहीं। अविनाशी जो है माने गौण प्रयोग, अविनाशी का गौण अर्थ ले लें कि खूब देर तक रहता है इसलिए उसका अविनाशी कह दिया, ये भी ठीक नहीं। वैसे तो गुरु जी ओम जो इति वाक्य है तो ओम वाक्य ये भी तो अविनाशी है। देखो क्या लिखा है, वाच्य जी अविनाशी है, और सिद्धे शब्दार संबंध है, ओम भी अविनाशी कैसे ना वो विनाशी कैसे, वो भी अविनाशी है, शब्द अर्थ और संबंध तो नित्य है ना। तो एक निष्कर्ष फिर आदित्य थी पुत्र, यहां पर बात तो चलाई आदित्य पुत्र है, पर वो आदित्य क्या है इसकी व्याख्या तस्य दन्यत मात्रे भी, मात्रे भी पाठ ही मेरे को ज्यादा संगत लग रहा है। क्या मात्र शब्द होता है ना, तन मात्र जैसे होता है, तो मात्र का अर्थ तन मात्र ही तो होता है मात्र शब्द। ये मूल शब्द का क्या अर्थ है, ये मूल शब्द क्या है, और तन मात्र शब्द है, तन मात्राणी जो शब्द बोलते हैं ना, मात्रा नहीं होता है। आचार्य उदयवीर जी ने दिखाया भी है कई जगह कि लोग मात्रा मात्रा करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, मात्र शब्द होता है, तन मात्रा शब्द गलत है। एक मात्र का मतलब अवयव के रूप में, मात्र का अर्थ तो परिमाण मात्र, तन मात्र उतना ही मात्र, मात्रा एक अंश एक चीज है उसकी एक मात्रा एक भाग उसका कोई एक अवयव, तो मात्र का अर्थ तो एव अर्थ है, जैसे जैसे दस रुपए मात्र, ये तो अवयव अर्थ में हो गया, और अवयव दस रुपए मात्र में है। अच्छी जी एक देश मात्र, ये तो इसका एक देश मात्र है, दस रुपए तो कार्ट्सने में नहीं बोला मैंने, एक देश में अवयव अवयव अर्थ बोला ना जी, मात्र दस रुपए मात्र ये अवयव थोड़ा आएगा, वो किसी राशि में से हम कह रहे हैं ना जी, जी। दस मात्र दे दो, दस रुपए मात्र दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र मतलब वो मात्रा परिमाण, दस इतना परिमाण ये अर्थ है मात्र। और लवण मात्र आर्द्रम अस्ति, लवण मात्र आर्द्रम अस्ति, दोनों ही अर्थ वो वही वैसा ही प्रयोग होता है अर्थ में। किंचित अर्थ में भी मात्र का तो होता ही है, तो जो इसके अवयवों से भिन्न है वो अक्षर है। तो आदित्य के अवयवों से भिन्न जो तत्व है तो वो दो हो सकते हैं, एक तो अवयवी और एक अंतर्यामी। जी अगर यदि अवयव भी मान ले तो मातृभ्य कैसे? मात्र शब्द का मातृभ्य तो बनता है अवयवों से। अवयवों से अलग दो हो सकते हैं, या तो अवयवी या उस अवयव से अलग अंतर्यामी, जैसे स्कंद स्वामी ने दिया है। अव्यय नहीं होता, नहीं मात्र अव्यय नहीं होता। अब ये एक निष्कर्ष, जिसकी जितनी ऊहा शक्ति यहां पर अपनी सारी नियोजित करके बता दो कि ये जो है दो आगे ना निष्कर्ष, अवयवी या अंतर्यामी, कौन सा ज्यादा संगत लगता है इन दोनों में? कौन सा ज्यादा लगता है जी? अपना आदि देविक बोल रहे हैं ना जी, आदि देविक प्रसंग है, दृष्टि से तो अवयवी होना ठीक है। आदित्य यानी जो पूरा एक अवयवी है, आदि देविक प्रसंग को देखते हुए तो, और उसमें उसकी रश्मियां हैं विद्यमान है ठीक है। और स्कंद स्वामी ने ऐसा नहीं किया ना, उन्होंने तो फिर वो आदि देवता ले लिया ना, अधिष्ठित जो देवता यानी तो परमात्मा, या तो अलग हो गया। आचार्य जी इसमें फिर ये विरोध नहीं आएगा? आदित्य को यहाँ पे पहले आदित्य के लिए बात चल, अक्षर के लिए बात चल रही थी, तो आदित्य को अक्षर बता दिया जी। और फिर कह रहे हैं कि आदित्य की मात्राओं से जो अलग है वो अक्षर है। हाँ। आदित्य शब्द अवयवों में भी आएगा, अवयव में उसको अवयव के रूप में देखेंगे तो उसको भी आदित्य रूप से कथन होता ही है। भेद करके बता रहे हैं, आदित्य शब्द से पूरे को ले लिया अवयव सहित को, लेकिन वास्तव में यहां आदित्य कौन सा है? जो आदित्य से जो हम अवयव ले रहे हैं उन अवयवों से भिन्न जो इसके अंदर है। एक आदित्य शब्द में अवयव अवयवी दोनों चीजें, आदित्य शब्द से दोनों का ग्रहण हो रहा है। फिर स्पष्ट करके कह दिया कि इस आदित्य के जो अवयव है इससे भिन्न जो है वो वास्तव में आदित्य है। उससे अलग तो क्या है? उससे पहले आचार्य जी फिर ये आना चाहिए, अवयव से अलग अवयवी क्या है? वो तो एक तार्किक प्रक्रिया में तो ठीक है, बाकी इसमें है क्या वो अवयव से अलग? मान लीजिए एक एक परमाणु से अलग वो अवयवी क्या है? उनका संबंध मात्र है, उस तरह से अलग नहीं थी। संयोग भी नहीं है गुरु जी, संयोग को अवयवी नहीं कह सकते। नक्षत्र आदि वो तो चंद्र आदि जिनका स्वप्रकाश नहीं है उनका आप कह रहे हैं। तो ये सब हमने इसको यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष, पूरी शक्ति लगा दी और इसको यही छोड़ देते हैं। गुरु जी अध्यात्म में तो हमने स्पष्ट ये माना शरीर का जो अविनाशी धर्म वो उससे अलग है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आदित्य, वहां पर भाषा तो वैसी है आचार्य जी बिल्कुल, तस्य यद अविनाशी धर्म, उसका जो अविनाशी धर्म किसका, तस्य शब्द से क्या लोगे? शरीर से लोगे। गुरु जी ये जो है ना हम ऐसे जो लगा रहे हैं ना आदित्य इति पुत्र शाक पुणे है, ये ऊपर से जो संगति लगा रहे ठीक नहीं लग रही। जैसे अध्यात्मम वाली संगति है ना, शरीरम अत्र ऋग उच्यते यदेने न अर्चन्ति, ये आदित्य इति पुत्र शाक पुणे है, इसके बाद जो है ना गुरु जी ये पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए, ऐशर्ग भवती यहाँ तक होना चाहिए। ऐशर्ग भवती, ऐशर्ग भवती यहाँ तक होना चाहिए। क्या अर्थ होगा? आदित्य ये ऋग होती है जैसे आगे कहा है ना शरीरम अत्र ऋग उच्यते, वैसे ही यहाँ पे होना चाहिए कि आदित्य ये रिक होती है। और जहाँ तक ऐशा शब्द की बात है तो वो तो दोनों तरह के सर्वनाम प्रयोग किए जा सकते हैं, रिक के लिए भी किया जा सकता है, आदित्य के लिए भी किया जा सकता है, ये तो सिद्धांत है ना इनका। अगर यदि आदित्य के लिए हो तो फिर ऐशा ऐसा हो सकता है, व्याकरण का एक सिद्धांत होता है ऐसा ऋक बहुत ही, मैंने ये यूं करेंगे ऐसा को ऋक के साथ जोड़ेंगे जी, ऐसा ऋक ऋक आदित्य पुत्र शाक पूर्णे ऐसा ऋग भवति, ऐसे वाक्य होते हैं गुरु जी वो वाक्य आदित्य पुत्र शाक पूर्णे ऐसा ऋग भवति, ऐसा ऋग भवति यह ऋचा आदित्य के लिए होती है, यह अर्थ निकलेगा ना गुरु जी? नहीं, आदित्य के लिए क्यों होती है, यह ऋग आदित्य होती है या आदित्य आगे भी तो कहा इसी तरह की भाषा अथ अध्यात्म शरीर मत ऋग उच्यते यदेन अर्चंती, वो बिल्कुल ऐसे यानी तो फिर यदेन अर्चंती से क्या वहां लिखा है यदेन अर्चंती? गुरु दोनों में तो भिन्नता है, अध्यात्म में और अधिदैवत में, पंक्तियों में भी भिन्नता, एक जैसे पंक्तियां दोनों जगह नहीं है। आदित्य पुत्र शाक पुणेशा ऋग भवति यदेन अर्चंती। और गुरु जी पहले अक्षर शब्द को लेके व्याख्या शुरू किए थे और उसी के विपरीत यहाँ शाक पुणे के पुत्र का मत दिखा रहे हैं, वहाँ ओम अक्षर मतलब ओम, और ऐसा ऋग भवति इस शब्द से भी स्पष्ट हो रहा है कि ये अक्षर के लिए ही है। नहीं, ऐसा ऋग भवति तो फिर ऋग क्या बताया इन्होंने, तो ऋग कुछ बताया ही नहीं फिर। ऐसा भवति जो ऋच अक्षर परम व्योमन जो पढ़ा है उसको बता दिए। नहीं ऐसे थोड़े, जैसे आगे अध्यात्म में ऋग को अलग से बताया कि ऋग कोई है चीज, अब यहाँ पे तो ऋग कुछ आएगा ही नहीं ऊपर वाले पक्ष में, फिर अगर हम ऐसा ही मान रहे हैं कि आदित्य इति पुत्र है शाक पुणे है, ये जो है अक्षर को बता दिया, तो अक्षर को तो अगली पंक्ति में फिर क्यों, अच्छा एक बार अक्षर को बता दिया तो फिर अगली पंक्ति में क्यों बोला कि यद अन्य मंत्रभ्य तद अक्षरम भवति, उसकी क्या आवश्यकता थी दोबारा से अक्षर को बताने की, कारण कहाँ बताया, वो तो स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं कि उनसे जो अलग है वो अक्षर होता है। अध्यात्म आधिदैविक अर्थ में जो कर रहे हैं गुरुजी, उसमें देखिए यहाँ पे शरीर को लिए अध्यात्म में और उस शरीर में शरीर की स्तुति करते हैं, शरीर से स्तुति करते हैं ठीक हो, और उस शरीर में सारी इंद्रियां अधिनिष्ठ हैं, उस शरीर से उस शरीर का जो अविनाशी धर्म वो सब ठीक हो गया अब उस, पर मतलब इस पंक्ति इस तरह की पंक्ति ऊपर नहीं है गुरुजी। नहीं भले ही ना हो, लेकिन क्या हम इसको मना कर सकते हैं कि प्रत्यरिच सर्वाणी भूतानि तस्य यद अन्यत मंत्रेभ्य या मात्रेभ्य तद अक्षरम भवति, इस पंक्ति में अक्षर को कहा जा रहा है, इस बात से हम मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते मना। तो अक्षर को अगर पहली पंक्ति में बता दिया आदित्य इति पुत्र शाक पुणे है ऐशर ऐशा ऋग भवति, इस पंक्ति में अगर अक्षर को बता दिया तो दूसरी पंक्ति में अक्षर को फिर से क्यों बताएंगे, और ऋग का स्वरूप कहीं आएगा ही नहीं इस तरह की व्याख्या में आप ले रहे हैं, इसलिए ये ऐसा ऋग भवति से मैं मंत्र ले रहा हूँ गुरुजी, ये जो ऋचा दिए है ना ऋच अक्षर परम व्योमन, मैं इस मंत्र को ले रहा हूँ। अच्छा आप फिर तो हमें वहाँ पे ऋग जो आदित्य यह लिखा है उसकी जगह ऋच अक्षर ये मंत्र लिखना होगा, फिर उसकी जगह तो फिर वो आएगा ना, किसके जगह पे? जैसे अभी ऋख हम आदित्य अवयव को मान के चल रहे हैं, तो फिर ऋख तो ऋच अक्षर ही हो गया, आप जो व्याख्या कर रहे हैं उसके अनुसार। हाँ हो गया स्पष्ट है, पर वो थोड़े कहना चाह रहे हैं ऋख, क्या आदित्य अवयव को कहना चाह रहे हैं आप अपने पक्ष में या ऋच अक्षर इस मंत्र को कहना चाह रहे हैं? ऐसा ऋख भवती में तो मैं तो इसको कहना चाह रहा हूँ मंत्र को, तो फिर तो बिल्कुल अलग ही हो गया, फिर तो वो भी नहीं बना जो अभी आपके मत में लिखा है गुरु जी ने ऊपर ऋख अक्षर और देव, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ऋग तो आदित्य अवयव लिखवाया है आपने और अभी आप बता रहे हैं कि ऋग जो है वो ऋच अक्षर है ये मंत्र हो गया। मैं इस दृष्टिकोण से ले रहा हूँ कि जो यहाँ प्रत्यर्च सर्वाणी भूतानि जो लिए हैं, बताना तो एक ही पड़ेगा ना, आप ऋग क्या मान रहे हैं, आदित्य अवयव मान रहे हैं या ऋच अक्षर इस मंत्र को मान रहे हैं? आप एक ऋक शब्द का यहाँ पे एक निश्चित अर्थ लेना चाह रहे हैं, पर यहाँ पे दो ऋक शब्द का प्रयोग हो रहा है और एक का प्रयोग नहीं किया गया है, एक का जो ऐसा ऋक भवति है मंत्र के लिए हुआ है, जो मंत्र में पढ़ा ऋक है उसके लिए केवल ये कह दिए कि मात्रेभ्य इतना कह दिया उसके लिए निर्देश, जो उसमें अधिनिष्ठ है किसमें? वो तो अक्षर के लिए कहा है, वो देखिए ब्रदर जी दूसरी पंक्ति तो स्पष्ट अक्षर को बता रही है, उससे मना नहीं कर सकते हम। यदेन अर्चन्ति ये वाली नहीं, प्रत्यरिचः सर्वाणि भूतानि तस्य यदन्यत् मंत्रेभ्यस्तदक्षरं भवति, ये पंक्ति अक्षर को कहने के लिए है कि नहीं है गुरु जी? यहाँ तक तो ये शाकपुणे का मत हो जाता और आगे भाष्यकार का नहीं, वो तो सारा ही उसी का है, ये अधिदेवतम तक। और जो वो ये शाकपुणे का जो मत है वो भी अधिदेवत में ही आएगा। शाकपुणे में तो ओम बताया है ना, ओम तो बताया, लेकिन कोई तो पक्ष नहीं दिया था, अधिदेवता वाला था। शाकपुणे का मत भी अधिदेवतम में ही आएगा। शाकपुणे का मत तो अधियज्ञ में दिखाए गुरु जी, और शाकपुणे के पुत्र का अधिदैवत में, अधियज्ञ में दिखा है जी। शाकपुणे तो अधियज्ञ में दिखाए हैं, और दिखाया अधियज्ञ पहले जो बताया है, वो जो अर्थ किया है ना गुरु जी उन्होंने, ओम इत्येषा वाक्इति शाकपुणे, उससे पता चल रहा है कि वो अध्यात्म में जाएगा। अध्यात्म में नहीं, अधियज्ञ कह रहे, क्योंकि उस उनके अधियज्ञ में यज्ञ में नहीं। हम लोग तो ओम वाच्य ये जो अर्थ लिया है शाकपुणे के मत में अक्षर का, वो तो हम लोगों ने अध्यात्म पक्ष में लिया है ना। नहीं, अध्यात्म पक्ष में तो शरीर ले रहे हैं ना, वो आत्मा ले रहे हैं, अंत में दिखाए ना वो तो। तीसरा तीन पक्ष दिखाए, तीन पक्ष कौन कौन से? अधियज्ञ, अधियज्ञ और अधिदैवत एक ही मानते हैं या अलग अलग? थोड़ा भेद है, क्योंकि पीछे एक जगह मंत्र में अधिदैवतम अधियज्ञम ऐसा अर्थ करके। अच्छा नहीं, ठीक है, फिर आप तीन एक बार बता दीजिए। शाकपुणे का मत है अधियज्ञ, नहीं अधियज्ञ और अधिदैवत और अध्यात्म। तो अधिभूत कहाँ है फिर? अधिभूत तो नहीं डाला इन्होंने, अधियज्ञ मत नहीं डाले गुरु जी, पर व्याख्याकार दुर्गाचार्य ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा तो पहले बता देते दुर्गाचार्य नहीं गुरु जी, फिर मैं इसमें प्रमाण भी दिया ना कि पीछे इस तरह की व्याख्या वो कर चुके हैं खुद यश का आचार्य। नहीं तो एक बार जो अधिभूत कहा फिर, अधिभूत तो आया ही नहीं इन तीन में। हम नहीं, अधिभूत नहीं है, अधिभूत है ही नहीं है। नहीं तो फिर गुरु जी ये जो शरीर जीवात्मा इंद्रियो वाला ले रहे हैं वो कहाँ जाए? अध्यात्म, अध्यात्म स्पष्ट वो अध्यात्म में वेद मंत्र वाला, उसको अधियज्ञ बता रहे नहीं, इसको अधियज्ञ कह रहे हैं। तो नाम ही अंतर हुआ फिर, तो कोई विशेष भेद तो है नहीं। और ये आदित्य वाला, ये अधिदैव अधिदैवत, तो अधिभूत प्रयोग नहीं कर रहे ना इसमें, नहीं जरूरी है सब जगह सारे हों ऐसा नहीं। गुरु जी अधिभूत भी दिखा दिए ना, इति विदुषा उपदिशति, पहला जो अर्थ दिखाए वो उसके लिए है। क्या विदुषा? विदुषे उपदिशति जो अर्थ किए ना गुरु जी पहले, सबसे पहले जो अक्षर परमेश्वर यस्मिन देवादि निशन्ना सर्वे यस्तन्न वेद किं सरिचा करसि यही तद्विदुता में समस्त। विदुषा विदुषे उपदिशति, विदुष के लिए, विद्वान के लिए उपदेश किया जा रहा था, अधिभूत अर्थ भी हो गया। क्या कहोगे, अक्षर कौन है? विद्वान वहाँ पे परमात्मा अर्थ आएगा गुरु जी। ये अर्थ तो इस अधिभूत मानेंगे भी तो इसमें वही वाला अर्थ जाएगा जो अभी हम अधियज्ञ में मान रहे हैं, और तो कुछ आ नहीं सकते। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति यही में यही तद्विदुत इमे समासते इति विदुषे उपदिशति, ये है जी गुरु जी चौथे चरण की बात है। तो चौथे चरण में जो कहा है ना जी, जो उसको जानते हैं इति विदुषे उपदिशति, और गुरु जी अगर ऐसा मान ले कि आदित्य इति पुत्र शाकपुणे है, यहाँ तक एक व्याख्या पूरी हो गई, बस अब एषा ऋग् भवति, यहाँ से एक नया प्रारंभ हुआ। अधियज्ञ मान रहे, ये भी राजाराम जी ने भी दिया है कि अधियज्ञ अधिदैव और अध्यात्म तीन प्रकार का अर्थ क्रम से दिखाते हैं, और ऋचाओं का अर्थ इन्होंने प्राणधारी कर दिया। ये एक बात विचित्र, ऋचाएं जो है सब प्राणधारी, हमने जो किया ना जैसे ऋचाएं आदित्य वैव, इसकी जगह में प्राणधारी बता रहे। अक्षर तो दिखा दिया आदित्य, और ऋचाओं का अर्थ प्राणधारी दिखा दिया। इसमें से निकल रहा है कहीं ऋचाओं का अर्थ प्राणधारी? हाँ आदित्य इति पुत्र शाक पुणे शारीरिक भवति यदि न मर्चंती पृथ्वीचा सर्वाणि भूतानि, सारे जो भूत हैं, पर पृथ्वीचा ये जो शब्द है ना इससे ले रहे हैं ये कि सारे भूत ऋचाए हैं, तो फिर वहां पर भी पृथ्वीचा सर्वाणि इंद्रियाणि से ये लेना पड़ेगा, यहां पर भी सारी इंद्रियां ऋचाए हैं ये कहा ये वो अलग हो गया। इंद्रियाणि देव हैं स्पष्ट कह दिया, वहां तो रश्मय उत्तर देवा उच्चिंत वहां भी रश्मिया देव कहा है, रश्मिया देव और अक्षर आदित्य, तो ऋचाएं क्या होगी, ऋचाएं जो है आदित्य ऋचाएं वैसे तो ज्यादा संगत तो आदित्य ये प्राणी प्राणधारी जो जीव है ना इस धरती पर ये सब आदित्य के ऊपर टिके हुए हैं, यहाँ आदित्य वायु की जगह प्राणधारी लें तो बहुत ही अच्छा बैठता है, लेकिन ये इसमें से निकलता कैसे, बस इतनी बात है। आदित्य वायु की जगह भी प्राणधारी अर्थ ले लेना तो बहुत ही अच्छा जमता है। यदि इनम अर्चंती आदित्य इति पुत्रा, यदि इनम अर्चंती जो कि इसकी पूजा करते हैं आदित्य की, आदित्य की पूजा करते हैं, पृथ्वीचा सर्वाणि भूतानि, सारे के सारे भूत जो हैं पृथ्वीचा है, पृथ्वीचा शब्द भी पृथ्वीचा मानी अलग अलग ऋचाएं, अलग अलग ऋचाएं पृथ्वीचा अलग अलग ऋचाएं सारे भूत हैं, तस्य अदन्यत मंत्रेभ्य तदक्षर भवति। ठीक है एक पंक्ति होगी ने सही कहा था, शाक पूर्ण भवती पूर्ण वेला, हाँ फिर और फिर यदि इनम अर्चंती इन्होंने ऐसा किया जी यदि इनम अर्चंती प्रत्यरिचय सर्वाणी भूतानी और प्रत्यरिचय का इन्होंने कहा ऋक् प्रातिनिध्येन अर्चंती पूजयंती, ऋक् प्रातिनिध्येन अर्चंती पूजयंती, इसमें नीचे टिप्पणी भी दी है अत्र प्रत्यय कर्म प्रवचनीयत्वात् प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो इति तद्योगे च पंचमी तथा च यद अर्चंती सारिक यया वा अर्चंती सारिक यम च अर्चंती इति सारिक ऋच स्तुतौ इति कृप अत्र विकरण व्यत्यय भाव आर्षः। ऋक् प्रातिनिध्येन जी, इसमें थोड़ा सा पहले बोलता हूँ जी मैं, यस्माद् हेतोः एनम आदित्यम सर्वाणि भूतानि प्रत्यरिच ऋक् प्रातिनिध्येन अर्चन्ति पूजयन्ति। कितने पृष्ठ पे, ये 528 दक्षिण पार्श्व में। तो ये विचोक्षय परमेवन्यस्तन वेद अध्यात्म सर ऋक् अर्चनीय आदित्य कुतः यद एनम अर्चंती सर्वाणि भूतानि यद यस्माद् हेतो एनम आदित्यम सर्वाणि भूतानि प्रत्रिचय ऋक् प्रातिनिध्येन अर्चंती पूजयंती। ऋक् प्रातिनिधि क्या है, ऋक् के प्रतिनिधित्व के द्वारा इसकी पूजा की जाती है, ऋक् प्रातिनिध्येन ऋक् प्रतिनिधित्वेन एनम अर्चंती, अत्र ऋचाओं की स्तुति करते हैं उससे आदित्य की भी स्तुति हो जाती है, ऐसे ऋक् को प्रतिनिधि बना रहे हैं, ये तो वो जो पंचमी वाली बात आप कह रहे हो ना कि ये नीचे दिया है प्रति प्रतिनिधि प्रतिनाने प्रतिनिधि बता रहे हैं, किसका कौन किसका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि तो ऐसे होता है जैसे अर्जुन का प्रतिनिधि अभिमन्यु है, कृष्ण का प्रद्युम्न अभिमन्यु, यहां पर तो यहां पर ऋक प्रातिनिधिन, फिर आदित्य आदित्य का प्रतिनिधि ऋचाएं, ऋचाएं आदित्य की प्रतिनिधि होंगी ना जी। हाँ। और प्राणी लोग उसकी अर्चना करते हैं, तो आदित्य की अर्चना सीधे ना करके ऋचाओं की ऋचाओं को पूछते हैं। फिर अथवा कहकर भी दिया है, अथवा ऋगिति ऋगादि मयम आदित्य मंडलम अभिप्रेतम, ऋगादि मयम ऋग भी पूर्वाण्य दिवी देवा आदित्यो वा इतन मंडलम तपति तत्र वा ऋचा इत्यादि श्रुते तैत्तरीय ना उ क्या है तैत्तरीय ऋग भी पूर्वाण्य दिवी, पूर्वाण्य दिव में ऋचाओं के द्वारा देवा आदित्य वा ऐसा इतन मंडलम तपति, ऋचाओं के द्वारा ये जो है पूर्वाण्य देव में पूर्वाण्य दिवी देवा आदित्य ऋग्वी तपति इत्यादि श्रुते तत्सम्बन्धिनी अक्षरे अविनाशिनी परमे नरति सहे व्योमन व्यवने सर्व रक्षके ब्रह्मणि उन्होंने, तो फिर वो पहुंच तो वहीं गए, अंतर्यामी पर पहुंच गए। तस् यदन्यत मंत्रेभ्या मनी मंडल गतेभ्या अवयवेभ्या, मंत्र का अर्थ भी वही ले रहे, मंडलगत जो अवय है उनसे तत्परमम अक्षरम व्यवनम तत्र सर्वम उत्तम, ये जो अंतरादित्य हिरण्य पुरुषो दृश्यते तैत्तिरीयारण्यक, अंतरादित्य में जो हिरण्य पुरुष दिखाई देता है, श्रुत्युक्त स्वरूप अस्मिन सर्वे देवा द्योतमान रश्मि वादि निषेधु यस्तत् मंडलम अक्षरात्मना नवेद स ऋचा आदित्य मंडलात्मना किं करिष्यति, मंडलम अक्षरात्मना नवेद, मंडल को जो अक्षर स्वरूप नहीं जानता वो आदित्य के इस भौतिक ऋचाओं से उसका ये यूं करे कि एक अविनाशी रूप है और ऋचाएं जो है वो तो विनाशी है, मानी जो मंडल मंडलम अक्षरात्मना नवेद, मंडल को अक्षर रूप में नहीं जानता वो इन स ऋचा आदित्य मंडलात्मा किं करिष्यति नासो यथावद आदित्यम वेद, जटिल निर्णय पर पहुंचना। आपने क्या कहा जी, आप अपना दिमाग लगा रहे थे ना कि ये चलो ठीक है ठीक है यहाँ से हटा भी सकते हैं क्योंकि यदि एनम अर्चन्ति पत्र से सर्वाणी भूतानि यहाँ तक ठीक है सबसे ये क्या अर्थ हुआ इसका, यदि एनम अर्चन्ति पत्र से सर्वाणी भूतानि सारे भूत इन आदित्य की अर्चना कर ऋचा का क्या अनुभव लगेगा पत्रिचा का ऋचा पंचमी होती है तो वह अभिमन्यु अर्जुनता प्रति ये अर्थ निकलने लगेगा कि सारी इंद्रियां जो हैं वो इस शरीर की पूजा करती हैं ऋक् प्रातिनिध्य के द्वारा, वर्थ बिल्कुल भी नहीं घटेगा फिर। क्यों? सारी इंद्रियां शरीर की पूजा करती हैं ऋचाओं से, इंद्रियां मान लेंगे क्यों मान लेंगे तो ठीक है, इंद्रियां सही तो अर्थ करेंगे यहाँ जैसा करें यद एनम अर्चन्ति पितृचः सर्वाणि भूतानि इतने को मान के अर्थ करें ना, तो ऐसे ही अग्नि में भी करेंगे फिर यहाँ के लिए आप क्यों ना देखेंगे एक जगह ही देखेंगे दूसरी जगह नहीं देखेंगे, यहाँ के आधार पर यहाँ करेंगे गुरु जी वहाँ के आधार पर, दोनों की पंक्तियाँ भिन्न है गुरु जी, अब अलग ढंग से रखी गई है और पढ़ी गई है, एक जैसा अर्थ करेंगे तो हमें दिक्कत तो आएगी, उसको तो मान लिया अलग ढंग से है लेकिन लगभग वैसी भी है बिल्कुल अलग भी है ऐसा भी नहीं कह सकते, तो ये एक बार और मैं पढ़ लेता हूँ आगे जो दिया है, अक्षरम नक्षरति नक्षीयते वा अक्षरम भवति वाचो अक्षा अक्षो यानस संजना तत् प्रकृति तरत वर्तन सामान्यादिति यानस्य अक्षः अंजनात अंजन के कारण तत् प्रकृति इतरत वर्तन सामान्य आदि वह प्रकृति है जिसकी ये कौन इतरत शब्द से लोगे जैसे इन्होंने दिया ना अक्षर अक्षरति निक्षीत अक्षरम भवति वाचो अक्षय वा वाणी का ये अक्ष होता है वाक का अक्ष होता है अक्ष जो है गाड़ी का होता है अंजनात उसके स्वभाव वाला दूसरा अक्षर ये नहीं लेंगे तद प्रकृति इतरत माने ये जो अक्षर होते हैं ना ये स्वर वर्तन सामान्यत वर्तने की समानता स्वरूप पर चढ़े हुए व्यंजन रहते हैं ठीक है जी ये अक्षो यानस्य अंजनात तत् प्रकृति इतरत वह प्रकृति है जिसकी ऐसा ये दूसरा अक्षर है जो कि अ ई ऊ ऋ ऋ आदि इतरत वर्तन सामान्यात बार बार आवृत्ति की सामान्य से माने एक अक्षर शब्द का अर्थ लिया वाणी का अक्ष अक्ष क्यों होता है यानस्य अक्ष है अंजन सामान्यात तत् प्रकृति इतरत अक्षरम नक्षरति नक्षीयते वा अक्षरम भवति वाचो अक्ष वाणी का ये अक्ष होता है वाणी का ये धुरा होता है अक्षर अक्षर जो है वो वाणी का धुरा होता है अक्षर बने अविनाशी जो परमेश्वर है ये वाणी का धुरा है अक्षरम नक्षरति क्षीयते वा अक्षरम भवति वाचो अक्ष अक्षयो नहीं अक्षो यानस्य यान का अक्ष होता है अंजन सामान्य से आपकी पुस्तक में गुरुजी अंजन सामान्य कैसे लिखे नहीं अंजनात जी जी अक्षो यान सामान्य से नहीं ले रहे बस वो तो यान को दिखाने के लिए अंजन कहा है फिर अंजनात अंजन के कारण से यान के अक्ष को अक्ष कहते हैं इतनी बात होगी तत् प्रकृति इतरत वर्तन सामान्यत उस प्रकृति वाला ये तत् प्रकृति सब तो हमेशा बहुव्रीहि होता है ना उस प्रकृति वाला इतरत उसी प्रकृति वाला अन्य अक्ष शब्द भी है वर्तन सामान्य से अब वो अन्य अक्ष शब्द पहले ही बता चुके हैं कि क्या है अयम मंत्रा चिंता अभ्यूहो अभ्यूढ़ो भवति अभ्यूढ़ मानी अभ्यूह को खोल रहे हैं गुरुजी या अभ्यूह को खोल रहे हैं मानी इस प्रकार मंत्रा सोचने की ये क्या है अभ्यूढ़ श्रुति तो श्रुति तो अभी तर्कता ने तो पृथक तीन मंत्र निरोक्तव्य प्रकरण से क्या कह रहे हो ये कर्म लक्ष्य का वाक्य लग रहा है गुरुजी अयम मंत्रा चिंता अभ्यूहो भवति अभ्यूह अभ्यूढ़ भवति ये अलग अलग है गुरु जी ऐसा लग रहा है अभ्यूह को नहीं खो रहे ये पूरा कर्म है अयम मंत्रा चिंता अभ्यूह अभ्यूढ़ उसका अर्थ ही खोल रहे अभ्यूह का अर्थ क्यों खोल रहे गुरु वही धातु है नहीं तो ये शब्द इनके पास पहले से था क्या प्रयोग हुआ हुआ कि जो जैसे किसी मंत्र आदि में तो आया नहीं ये तो स्वयं ही वाक्य लिख रहे हैं ना एक तो ऐसी तो शैली नहीं है कि अपने वाक्य में ही ये तो दोष माना जाता है ना गुरु जी अपने वाक्य में अगर एक ही शब्द को एक ही शब्द के वाचक एक ही अर्थ के वाचक हम दोष चिंता अभ्यूह अभ्यूढ़ है मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह जो था उसको कर दिया गया अभ्यूढ़ है वो समाप्त हो गया ऐसा कुछ प्राप्त किया गया चंद्रमणि जी ऐसे अभ्यूढ़ है और अभ्यू है अलग है जी मंत्रार्थ चिंतन विषयक उहापोह प्राप्त किया गया अच्छा मानी अभ्यू एक अर्थ और अभ्यूढ़ एक अर्थ दो अलग अलग अर्थ अभ्यूहा अभ्यूढ़ जैसे देव दत्ता गत जैसा प्रयोग है ना गुरु जी कर्मवाच्य में अच्छा आप ऐसे बोल रहे हैं जी देवदत्त यही कह रहे हैं कि अभ्यू है तो कर्तृपद और अभ्यूढ़ है क्रियापद नहीं फिर तो कर्म नहीं कर्ता ही कहना चाहिए फिर गुरु जी वही मैं बोल रहा हूँ अभ्यू है तो कर्तृपद है और अभ्यूढ़ है क्रियापद जी ठीक है जी अभ्यू है, जैसे देवदत्ता गत है, अभ्यू है अभ्युड है। ये इसमें सहमत है ना, अभ्यू है अभ्यूड है, कर्तृपद और क्रियापद। देवदत्ता गतः जैसा कहें या इसको हम कार्यम कृतम जैसा कहें, कर्तृपद अगर वहां पे ये कर्म बन रहा है तब तो अलग बात है, इसको प्राप्त किया किसी अन्य ने प्राप्त किया ऐसा है तब तो फिर गुरुजी ये कर्मवाचक ही मानना पड़ेगा, कार्यम कृतम जैसा मानना पड़ेगा। और अगर ये मतलब ऐसा ही देख रहे हैं कि मंत्रार्थ चिंता समाप्त हो गई या प्राप्त हो गई, इन्होंने ये दिया मंत्रार्थ चिंता अभ्यू, मंत्रार्थ चिंता विषय को वहां पर अभ्यूढ़ है प्राप्त किया गया, तो फिर गुरु जी कर्मवाचक का प्रयोग है, कार्यम कृतम जैसा है, देवदत्त गत है जैसा नहीं है। नहीं पर मंत्रार्थ चिंता भी है, ये समस्त पद है जी गुरु जी, ये पूरा एक ही है, ये कार्यम कृतम जैसा मानेंगे ना गुरु जी, क्योंकि कोई करता है सकर्म बना रहे हैं, प्राप्त किया गया, अकर्मक बनाए तो फिर कर्ता में जाएगा। तो ये अयम ये है मंत्रार्थ चिंता भ्यू है अस्मा भी जी, अस्मा भी आचार्य ने जो भी आचार्य तो कौन है, वो स्वामी तो कह रहे हैं, तो मया इति मंत्रार्थ चिंता अभ्युहो, मंत्रार्थ इति मंत्रार्थ चिंता अभ्युहो भवति विद्वत भी। इनको इन्होंने ब्रह्मुनि जी ने तो इस तरह आगे से जोड़ दिया, अभ्युह अपिश्रुतितः अपि तर्कतः अभ्युदय को, ये जो अभ्युह अभ्युढ़ ये निश्चय होता है कैसे, अपिश्रुतितः अपि तर्कतः। और इति मंत्रार्थ चिंता यहाँ तक एक बात हो गई होगी, वो गुरु जी जो उन्होंने किया है वो अकर्मक धातु की तरह किया है, ये मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह मंत्रार्थ चिंता तक रुके नहीं रुके गुरु, रुकेंगे नहीं तो न रुक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, चिंता स्त्रीलिंग अयम पुल्लिंग है, इति अयम मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह यही तक जाना पड़ेगा अयम के कारण, इति अयम मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह अयम पुल्लिंग है ना, ये दोनों तरह से हो सकता है, कर्म वाच्य कर्ता वाच्य, अगर यहाँ पे हम कोई विद्वत भी आदि जोड़ रहे हैं तब तो ये देवदत्त गत जैसे हो जाएगा, मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह है, ये मंत्रार्थ चिंता का जो यह मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह अभ्यूढ़ हुई या प्राप्त हुई, मंत्रार्थ चिंता मंत्राणाम अर्थ मंत्रार्थ तेषां चिंता तस्या अभ्यूह है वितर्कणा, ऐसा दिया इन्होंने, मंत्रार्थों की चिंता उसका जो वितर्कणा, वितर्कणा ये तो अभ्यूह है कोई खोल रहे हैं, हाँ, हाँ तो अभ्यूढ़ है फिर आगे क्रिया हो जाएगी ना, एतावता मंत्रार्थ वितर्क हेतु शक्यते, यहां तक हो गया, अपि श्रुतितः श्रुतेर आधारेण तर्कतो वा अभ्यूहितव्या, फिर ये जोड़ दिया, सच पुनः अभ्यूढ़ श्रुतितः तर्कतः, ऐसे जोड़ दिया आप जो बता रहे हो ना जी। गुरु जी ये प्रायचन मंत्रार्थ चिंता अभ्यूहम एक पद है ना, पूरा समस्त पद मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह एक पद है, अभ्यूह अभ्यूह नहीं अभ्यूह है वो तो आगे है जो आप बोल रहे हो, इति मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह मंत्रार्थ चिंता अभ्यूह, यहां तक एक बात होगी जी, फिर अभ्यूढ़ हो अपिवा श्रुतिता अपिवा तर्कता, सच पुनः श्रुतिता श्रुतेर आधारेण तर्कता तर्काधारेण अभ्यूहितव्य अभ्यूढ़ है, कदाचित अभी मंत्रा पृथक प्रकरणात् न निर्वक्तव्य, नहीं येषु प्रत्यक्षम अस्ति अनृषे अतपसो वा पारोवर्य वित्सु खलु वेदित्रिषु भूय विद्या प्रशस्य होती, खूब ज्यादा पढ़ा हुआ प्रशस्य होता है, मनुष्य व ऋषिषु उत्क्रामत सु देवान ब्रुवन को न ऋषि भविष्यति, देवों को बोले कौन ऋषि होगा, तेभ्या एतम तर्कम ऋषिम प्रायच्छन् मंत्रार्थ चिंता भ्यूहम अभ्यूहम। अब या तो इन्होंने दोनों में प्रथमा प्रथमा कर क्या कर दिया, नपुंसक लिंग, हाँ द्वितीय एक वचन तर्कम के साथ समानाधिकरण है ना, तर्कम ऋषिम के साथ समानाधिकरण है, तेभ्या एतम तर्कम ऋषिम मंत्रार्थ चिंता अभ्यूहम अभ्यूहम तर्क के विशेषण है। हाँ तो इसके साथ समानाधिकरण है ना, तर्कम ऋषिम मंत्रार्थ चिंता अभ्यूहम अभ्यूहम, यहां तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अर्थ खोल रखा है, मंत्रार्थ चिंता अभ्यूहम अभ्यूहम। एतम तर्कम ऋषिम मंत्रार्थ चिंताभ्यूहम अभ्युढ़ प्रायच्छन्। तस्माद् यदेव किंचन अनुचानो अभ्युदि, कुछ विद्वान लोग जब ऊहा करते हैं तर्कणा करते हैं, ये हम तर्कणा ही तो कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक है ये इसमें, ये सब जो हम करते हैं ना बुद्धि से विचार जो कर रहे हैं ये तर्कणा ही कहलाएगी। या तो ये मंत्रार्थ चिंता भ्यू इसको एक ही शब्द में अभ्यूढ़ कह रहे हैं, अभ्यूढ़ कह रहे, क्योंकि किम चानो चानो अभ्यूहति तत् आर्षम हो, यत किंचन जो कुछ भी ये मंत्रार्थ चिंता की अभ्यूहन करता है उसी को ही अभ्यूहति एक शब्द में ही कह दिया। यदेवम यदेव है या यदेवम है, यदेव जो कुछ भी ये मंत्रार्थ चिंता अभ्यूहन करता है। हृदय तष्टेशु मन तष्टेशु, अपने हृदय से छीले हुए अच्छे से सूक्ष्म किए हुए, तष्टेशु माने सूक्ष्मी कृतेशु छीलते हैं ना, अपने हृदय से जो तष्टन तक्षण क्रिया की है, हृदय तो फिर वही है बुद्धि का जो अंतिम छोर है, इससे भी अच्छा शब्द वो मिलेगा, हृदय जो है बुद्धि का ही रूप है, जो अंतिम छोर है बुद्धि का उसको ही हृदय कह रहे हैं। जैसे वो कहते हैं ना बुद्धि में रहता है, कभी कहते हैं हृदय में रहता है, तो इस पर मैंने काफी विचार किया कि ये हृदय अलग कह देते हैं बुद्धि कह देते हैं, तो ये एक ही होना चाहिए, बुद्धि का जो अंतिम छोर है वही हृदय है, हमारी बुद्धि गहराई में जाते जाते जहां जाकर के और आगे बस पिंडा आ गया वो हृदय। बॉटम ऑफ द पेंदा होता है ना, पेंदा और पिंडा एक ही, वो दोनों तरह से बोला जाता है, पेंदे को ही पिंडा बोलना, इसका जो तालाब का बॉटम सरफेस बॉटम, तो उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना सरफेस, वो तो है बिल्कुल स्थूल माइंड स्थूल मन, बिल्कुल सामान्य सामान की ऊपर लहरें समुद्र की जैसे ऊपर लहरें उठती रहती है ना, तो ये तो मन हो गया, और जाते जाते जाते जाते अंदर पहुंच जाओ तो वो हृदय है। तो हृदय तष्टेशु मनसो जवेशु, हृदय से तक्षण किए हुए जो मन से जवेशु मन के जो वेग हैं, हृदय तष्टेशु मनसो जवेशु सूक्ष्माति सूक्ष्म जो विषय हैं, मन के जो वेग हैं माने अव्यक्त जो वो है ना मन की जो गतियां, उनमें यद ब्राह्मणा संयजन्ते सखाया सखाया ब्राह्मणा यद संयजन्ते अधिगत मंत्रार्था ब्राह्मणा यत संयजन्ते मिथ्या संपूजयन्ति, संयजन्ते का अर्थ है परस्पर मिलकर के जो ब्राह्मण वो करते हैं ना संगति लगाते हैं, जैसे हम लोग मिलकर के लगा रहे हैं एक एक चीज को, ये ब्राह्मणा संयोजन हो रहा है, ब्राह्मणा संयोजन ते सखाया, सखाया का एक दूसरे के नीचे झुकाने दिखाने के लिए, झुकाने के लिए या वो वाद विवाद के लिए नहीं, जीत हार में नहीं, सखाया ब्राह्मणा संघ जनते सखाया है जी। गुरु जी हाँ, ये जो नीचे यास्काचार्य जी की पंक्ति है, हृदा तष्टेषु मनसाम प्रजवेशु, मनसाम प्रजवेशु, यहाँ ऊपर तो एकवचन में मनसः लिखा हुआ है और नीचे मनसाम लिखा हुआ है, तो बड़ा आराम से होगा। जाति में बहुवचन, जाति में बहुवचन मान रहे हैं, ऊपर जाति में एकवचन। अच्छा, जाति में एकवचन, जाति में बहुवचन दोनों होते हैं इसी। अरे मूल शंका तो अभी तो मैं भूमिका तैयार, बोली बोली। न्याय दर्शन में भी मनसाम एक जगह पंक्ति आई है, मनसाम बहुवचन का प्रयोग है, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग है। ये मन बहुत होते हैं क्या, क्योंकि हृदा तष्टेषु, यहाँ तो हृदय तो एक वचन में लिखा है और मनसाम तो बहुवचन में लिखा हुआ है, तो क्या ये कहीं ऋषि मन बहुत मनों को तो नहीं मान रहे? मन की जो शक्तियां हैं, अब मन की शक्तियां पे लागे गुरु जी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ना ब्राह्मण, उनके सबके अपने अपने हृदय को जाति में एक वचन ले सकते, हृदय जाति में एक है कि तर्क से बुद्धि से करेंगे तो सही, लेकिन हृदय पूर्वक भावना पूर्वक समान ख्यान होते हुए तर्क का प्रयोग करेंगे, नहीं तो विपरीत चला जाएगा। व्याख्या लगती है तो व्याख्या कोई गलत चीज होती है। अत्राह त्वं विजहुर विद्याभि, वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा अत्राह विजहु, वे पीछे छोड़ देते हैं। अत्राह समान ज्ञानादित्विजा, अत्राह त्वं अत्र तेषु अर्थेषु, त्वं माने एकं विजहु तत्यजु, वो एक को पीछे छोड़ देते हैं, किसको, जो कि अपंडित है ना मंत्रार्थ विज्ञान के बिना, उसको पीछे छोड़ देते हैं। हमने एक एक वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा, क्योंकि वेदितव्य प्रवृत्तियां अनंत है ना, विद्या भी प्रवृत्ति, विवेदितव्या भी प्रवृत्ति भी अनंता ही मनोवृत्तया, यासु प्रतिभावंतों की उम्मीदी अतः ता विद्या, विद्या का अर्थ है वेदितव्य प्रवृत्तियों, अनंत मनोवृत्तियां होती हैं जिनमें प्रतिभावान भी वो हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ये पुनः ओह ब्रह्माणा इदम निरुक्त शास्त्रम ऊह ब्रह्मा ऐशान अस्तित्व शब्दार्थ विप्रतिपत्तो अप्रतिपद्यमाना अतिक्रम्य विद्वांस विशेषता चरंती। ऊह ब्रह्माणा कौन है, ऊ ही ब्रह्मा है जिनका, हाँ ऊह और ओह एक ही है, ओह ब्रह्माणा ऊह ब्रह्मा ऊह ऐशाम ब्रह्मा सेम विद्या श्रुति मति बुद्धि, ये कितना सुंदर शब्द है। ब्रह्मा इति ब्रह्मन शब्द है ना, ब्रह्मा ब्रह्माण ब्रह्माण, हाँ वो भी है ब्रह्म ब्रह्मण। पुल्लिंग में तो विद्वान के लिए होता है, ब्रह्मा मतलब परमात्मा के लिए, गुरुजी ने एक बार मुझे ये प्रकाश डाला नहीं काट के फिर एक बात नहीं विजय पाठ विजय है नहीं कहकर वो रहो ना आप लोग हमेशा इसमें रहो। ये क्या था? सखाया ब्राह्मणा संयजन्ते, हमेशा याद रखो इस मंत्र को। तो ये तो बड़ा अच्छा मंत्र है, हृदय तष्टेषु मनसो जवेषु यद् ब्राह्मणा संयजन्ते सखाया। वहां भी सखाया है, दो सक्तुमेव तितवना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्र सखाया सख्यानि जानते। सखा भाव में नीचे झुकाने का भाव खत्म हो जाता है ना। और ये कितना सुंदर शब्द है, सेयम विद्या श्रुति मति बुद्धि। ये जो विद्या है श्रुति मति बुद्धि, श्रुति मति बुद्धि, श्रवण से और मनन के बाद जो बुद्धि बनी है ना, श्रवण मनन के अनंतर जो बुद्धि बनी है, द्वंद कर दिया है, समार द्वंद और पुल्लिंग कर दिया है। पर ये सेम विद्या श्रुतिमति बुद्धि या यूं ही हो सकता है श्रुतिमति पूर्व पूर्विका बुद्धि थी श्रुतिमति बुद्धि। श्रवण मनन और अनुभव तीन होते हैं ना, बुद्धि का अर्थ अनुभव लेंगे, श्रवण मनन साक्षात्कार, श्रवण मनन या दर्शन, बुद्धि का अर्थ दर्शन ले सकते हैं। क्यों जज? श्रवण मनन दर्शन, श्रवण मनन, श्रवण मनन, श्रवण मनन दर्शन या साक्षात्कार क्या होता है? श्रवण हाँ, तो ये निधिध्यासन ही है, बुद्धि अनुभव निश्चय पूर्वक। तस्या तपसा पारम ईप्सितव्यम तदिदम आयुर इच्छता न निर्वक्तव्यम। यदि अपनी सही सलामत रहना चाहता है तो इसको जो है ना तोड़ मरोड़ना नहीं चाहिए। हाँ मतलब निर्वचन नहीं करना चाहिए, तोड़ मोड़ नहीं करनी चाहिए। अथा अग्नो, अब इस विषय में आगम है, तस्मा छंदस्सु छन्नु में शेष जो होते हैं ना, मंत्र शेष, सूक्त शेष, प्रकरण शेष, शेष का तो विचार करना ही चाहिए कि क्या प्रकरण है क्या शेष चल रहा है। इसके अनंतर ये आगम है इसमें, अथा आगम, आगम क्या है? स्वयं निरुक्त विद्या श्रुतिमति बुद्धि हेतु एक सर्वाधि विद्या। तो ये दे दिया इन्होंने। अथ आगम, अब आगम की बात कह रहे हैं कि याम याम देवता निराह तस्या तस्या ताद्भाव्यम अनुभवति व्याख्यातम दैवतम यज्ञांगम से इत्यादि। दैवतम और यज्ञांग जो है इसकी व्याख्या हो चुकी है। अथ आगम, आगम करता है ना, हाँ आगम ही तो है वो। तो फिर एक वाक्य यहां रुकना पड़ेगा, अथ आगम ऋषि याम याम देवता निराह तस्यास तस्यास ताद्भाव्यम अनुभवति ऋषि इति शेष। अथ आगम, इस विषय में आगम यह है कि ऋषि इति शेष, ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा, है ना जी? ऋषि इति शेष, आगम का मतलब शब्द यानी वेद या मंत्र, ये नहीं तो शास्त्र, शास्त्र आगम निगम बोलते हैं ना, तो निगम तो वेद हो गया, आगम शास्त्र जी। तो इसमें ब्रह्मणि जी ने लिखा जी कि अथ आगमो वेदो मंत्रो वा याम याम देवताम निराह तस्यास तस्यास ताद्भाव्यम तन्मयत्वम तत्स्वरूपम अनुभवति। उन्होंने आगम को आगम इन्होंने आगम को मान लिया, आगम ही करता है। अनुभव करता है, बस वो है उसमें, यही अनुभव करना है। नहीं वैसे ऋषि भी ले सकते हैं अलग से ना, याम याम देवता मेरा है तस्यास्तस्यास्ता भाव्य में अनुभूति, जैसे पीछे आया था ना ऋषि ऋषि यस्याम देवता अर्थपत्यम इच्छन जी, तो अनुभवती का करता ऋषि मानेंगे और निराह का करता आगम। नहीं याम याम देवता जिस जिस देवता का निर्वचन करता है, अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ये भी ठीक है। आगम याम याम देवता निराह है ना, तो तस्यास्तस्यास्ताद् भाव्यम् अनुभवति कौन, ऋषि। अल्प विराम लगा दो, ब्रह्म मुनि जी ने तो साथ ही अथागमो याम याम ऐसे करके एक ही साथ लिख दिया, उन्होंने अल्प विराम दे दिया। तस्यास्तस्यास्ताद्भाव्य अनुभवति अनुभवति, आगम मंत्र मनी वो देवता के साथ वो हो जाएगा तद्रूप। इसमें वो वाली बात नहीं बनेगी कि ऋषि जिस इच्छा से देखता है वो देवता हो जाता है, उसमें तो देवता ऋषि के अनुसार बन रहा था। इसमें मंत्र ही जिस देवता को कह रहा है ऋषि उसी देवता का ही अनुभव करेगा अपनी इच्छा से। अथ व्याख्यातम दैवतम यज्ञांगम अथ ऊर्ध्वम मार्ग गतिम व्याख्यास्यामा, व्याख्यातम दैवतम जो दैवत प्रकरण है ना उसकी व्याख्या हो गई, देवता संबंधी यज्ञांगम मानी यज्ञ संबंधी व्याख्या भी हो चुकी, दैवतम यज्ञांगम च दो बातें हो गई। यज्ञांग की क्या व्याख्या हुई, बीच बीच में यज्ञ के विषय में भी जो संदेश इन्होंने देना चाहे दैवत खंड में, हाँ इति यज्ञ का कहीं आदि यज्ञम आदि आदि शुरू में तो काफी आया था वो सातवें अध्याय में, इसमें भी आया ना गुरु जी आठवां शब्द यज्ञ से, एक मंत्र आया था चत्वारे सिंह, हाँ उसमें भी आया था चार जो है वाणी के। अब मार्ग ऊर्ध्वम मार्ग गति व्याख्या से ना, अतः ऊर्ध्वम इससे आगे मार्ग गति, ऊर्ध्वम मार्ग गति ऊर्ध्व मार्ग गति अतः ऊर्ध्वम अतः है ना अतः अतः है ऊर्ध्वम मार्ग गति ऊर्ध्व मार्ग की गति। सूर्य आत्मा इति उदितस्य ही कर्म दृष्टा, और ये महान ये क्या कह रहे हैं आगे अर्थात ये एक ही आत्मा को अनेक रूपों में कहा है ना, एक आत्मा सूर्य आत्मा इति उदितस्य ही कर्म दृष्टा अथेतद अनुप्रवदन्ति, इसका पाठ भेद तो बहुत ही ज्यादा मिलेंगे, एक निष्कर्ष पर पहुंचना तो मुश्किल है, फिर भी पारायण मात्र कर लेते हैं, जितना मिलेगा धन्यवाद करेंगे। सूर्य आत्मा इति उदितस्य क्या कह रहे हैं, सूर्य आत्मा इति उदितस्य मानी जात मात्र से कर्म दृष्टा, कर्मों का दृष्टा है, उदितस्य मनि जात मात्र जो भी पैदा हुआ है। उदित का या इन्होंने तो ऐसा अर्थ किया कि जात मात्र से कर्म दृष्टित्व सूर्य आत्मा, सूर्य जो है वो आत्मा है सबका। एक 115 है थोड़ा अंश है सूर्य आत्मा मंत्र का अंश है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सृष्टि वो वाला सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सृष्टि स्वाहा, वो 115 दिए हैं। हाँ तो वो वही होगा, नीचे चंद्रमणि जी ने तो यही दिया है। जी चित्रम देवानाम उद्गाद निकम वाला मंत्र है ना, 115 वही होना चाहिए। वही है चित्रम देवानाम उद्गाद निकम। तो सूर्य आत्मा इति उदितस्य, वहां पर उदित की बात आई है ना, चित्रम देवानाम उद्गाद, देवों का ये सेना उदय मुख उदय हो गया है ये। चित्रम देवानाम उद्गाद अनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, देवों का जो अनीक है मुख ये उदय हो गया है। चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः, मित्र वरुण अग्नि का जो दर्शक है, मित्र का वरुण का और अग्नि का जो दर्शक है, तो सूर्य आत्मा इति उदितस्य ही कर्म दृष्टा अथेतद अनुप्रवर्ती। इस पर ये कहते हैं विद्वान लोग, अथेतम महांतम आत्मानम एशर ऋग गण, ये जो ऋग गण है सारा ऋचाओं का समूह है ना, इस महान आत्मा के ही बारे में बखान कर रहा है। ऋग गण महांतम आत्मानम प्रवदती इंद्रम मित्रम वरुणम अग्नि बाहु इति, जैसे कि इस मंत्र में कहा। ये तो मंत्र आया था बुरी। हाँ बिल्कुल, अथ एष महान आत्मा आत्मजिज्ञासया आत्मानं प्रोवाच, ये महान आत्मा आत्मजिज्ञासा से अपने ही बखान करने लगा है। एष महान आत्मा, ये जो महान आत्मा है परमात्मा, आत्मजिज्ञासया आत्मा की जिज्ञासा से आत्मानं प्रोवाच अपने अपना परिचय देने लगा। आत्मानं प्रोवाच अपना परिचय देने लगा इन दो ऋचाओं के द्वारा, अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम आसन। क्या परिचय दे रहा है कुश को, ये संसार दो प्रकार का है, तो क्या बताया यहां, भोक्ता और भोग्य रूप से। संसार में अग्नि भोक्ति रूप से अवस्थित है क्योंकि वो अन्नाद है, उसमें पाया ना प्रश्नोपनिषद में प्राण और रई भोक्ता और भोग्य। तो ये अग्नि रश्मि जन्मना जात वेद, ये कुशिकों को संबोधन है। हे कुशिका जन्म दीर्घम भोक्ति रूप भोग्य रूपम, अग्नि जो है वो समस्त भोक्ति रूप में अवस्थित अन्नाद है। अग्नि तो अन्नाद है भोक्ति रूप से, और उस अग्नि ने अपने आप को तीन रूपों में विभक्त करके पृथ्वी अंतरिक्ष द्विलोक में अधिष्ठात्रित रूप से पाया और कहा कि मैं जात वेदा हूं। अग्नि रश्मि जन्मना, जन्म से ही मानी पैदाइश से ही मैं तो जात वेदा हूं। अग्नि रश्मि जन्मना जात वेद, मानी मैंने क्या कर लिया, जात वेदा हूं, उत्पन्न मात्र को मैंने जान लिया, स्वभाव से ही मैंने परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया। और घृतम में चक्षु, संसार का जो प्रकाशक तत्व है वो मेरा चक्षु है। एम जातवेदास्मि श्रवण मनन आदि साधन निरपेक्ष मैंने स्वभावतः ही परम तत्व को जान लिया। घृतम में चक्षु विश्वस्य अवभासकम तत्वम, घृतम में चक्षु मेरा चक्षु है सूर्य। घृत का अर्थ है अवभासक तत्व, संसार का प्रकाशक तत्व मेरा चक्षु है। और जो कुछ दिव्य अदिव्य विषयों के उपभोग का कर्म फल है वो क्या है, वो मेरा मुख में है। आसन आसन शब्द सप्तमी का एक वचन है, अमृतम मैं आसन, वो अमृत जो है मेरे मुख में है। यहां पर अमृत का अर्थ है दिव्यादिव्य विविध विषय उपभोग लक्षण जो कर्म फल है वो मेरे मुख में है। अर्कस त्रिधातु जगत उत्पत्ति निमित्त जो प्राण है वो त्रिधातु है, त्रिधात्मन विभज्य तीन प्रकार से अपने आप को विभक्त करके जगत के उत्पत्ति का कारण जो सूत्रात्मा वायु है प्राण है, तीन रूपों में अपने को विभक्त करके वायु रूप से अंतरिक्ष का अधिष्ठाता हूं। अर्कस त्रिधातु रजसो विमान अंतरिक्ष, रजस मानी अंतरिक्ष का विमान है अधिष्ठाता हूं। विमान है विमाता, विमाता विमान है कर्तिकारक में ये लूट, विमान है विमाता अधिष्ठाता। ये जो अर्क है जगत उत्पत्ति निमित्त प्राण अर्क, प्राणो वही अर्क है, ये त्रिधातु है। त्रिधातु माने त्रिधात्मन विभज्य, पृथ्वी पर अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में वायु के रूप में, द्विलोक में सूर्य के रूप में, त्रिधात्मन विभज्य अर्कस त्रिधातु रजसो विमान अंतरिक्ष का अधिष्ठाता बना हुआ अजस्रो धर्म। और अजस्र कहते कभी भी क्षीण नहीं होने वाला, धर्म कहते प्रकाशक जो आदित्य है, द्विलोक का अधिष्ठाता भी मैं ही हूं। अजस्रो धर्म सतत प्रकाशक, सतत प्रकाशक जो है द्विलोक का जो अधिष्ठाता है वो भी मैं ही हूं। भोक्ता रूप कहा गया, अब भोग्य रूप कह रहे हैं हविरस मिनाना, संसार में जो कुछ भी भोग्य अन्य रूप से प्रसिद्ध है वो भी मैं ही हूं। एक जगह पहले भी आया था, मैंने वो मंत्र में एक जगह देखा था, ब्रह्मणाग्नि वो गीता का एक श्लोक है ना, जिसमें ब्रह्म ही ब्रह्म है कई बार दोहराया गया है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, वैसी बात होगी ना। हविरश्मि नाम है, हवि भी मैं ही हूं, अन्नाद भी मैं ही हूं, अन्नाद भी मैं ही हूं और अन्न भी मैं ही हूं। अग्नि की सर्वात्मकता से अग्नि को सर्वात्मक बता दिया इसमें, अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम में आसन अर्कस त्रिधातु रजसो विमानो। ऊर्ध्व गतिम मार्ग गतिम व्याख्या श्यामा, ये तो आगे पता चल जाएगा धीरे धीरे। अहमन्नाद जो शब्द जो है तैत्तिरीय में उपनिषद में भी आया है, अभी अगली ऋचा में भी आ रहा है, अहम अस्मि प्रथम जारितस्य, रित का प्रथम उत्पादक मैं हूं, रित नियमों का प्रथम जन्मदाता मैं हूं। पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाम, देवों से पहले देवेभ्या पूर्वम, सब देवताओं से ना भी है। अहम अस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाभि, अच्छा अमृत का केंद्र, अमृत का जो केंद्र है, अमृत का केंद्र बता दिया, वाह वाह कितना सुंदर शब्द है, अमृतस्य नाभि, मैं ऋत का प्रथम जा हूं देवों से पहले ही। देव जो गण उत्पन्न हुए हैं ना यहां पर, देव शक्तियां जो इस संसार में काम कर रही हैं, इनसे पहले ही ऋत का प्रथमजा हूं उत्पादक, प्रथमजा माने प्रथम उत्पादक, और अमृत का नाभि हूं। योमा ददाति सहदेव मावा, जो मेरे को देता है वो ही मेरी रक्षा कर रहा है। योमा ददाति जो मुझे देता है ना, सहदेव मावा वही आवा रक्षित कर रहा है मेरे को, जो मुझे दे रहा है वही मेरी रक्षा कर रहा है। आवे है ये मां मानी मुझको, अवाह नहीं अवाह, हाँ अवाह भी निकल सकता है ना, अवय नहीं, वो वही रक्षा कर रहा है। कौन बोल रहे हैं? अन्नम अन्नम अदंतम अग्नि। कौन बोल रहे हैं? अहम अन्नम, मैं अन्न हूँ। अन्नम अदंतम अग्नि, मैं अन्न हूँ और अन्नाद भी हूँ। हाँ तो वही तो गए ना, अन्नाद नहीं है। अन्नाद तो अन्नाद अन्न को खाने वाले को अन्नाद को खाने वाला ऐसे अहम अन्नम अन्नम अदंतम अदमी, बस ऐसे ही है। अन्नम अदंतम अदमी, अदंतम अदंतम अन्नम अदमी, अदंतम अदंतम मतलब क्या है? अच्छा, अदंतम अन्नम अदमी। हाँ यही तो कह रहा हूँ, वही आचार्य निकलेगा, आप जो कह रहे हैं वही निकलेगा। नहीं, अदंतम मतलब एक तो अन्न को खाने वाला पुरुष, उसको खा रहा हूँ। एक है कि जो खाया जाता हुआ अन्न है, खाया जाता हुआ नहीं, उस अन्न को मैं खा रहा हूँ। नहीं नहीं, अन्नम अदंतम अदमी, अन्नाद को खा रहा हूँ। अन्नाद, अन्नाद को खा रहा हूँ। क्या बोल गए? अदंतम अन्नम अदमी, मैं खाते हुए कभी ऐसा ना हो, कर्म में प्रत्यय हो, ये रूप तो कर्ता में दिखाई दे रहा है। अद्यमान अन्नम अदमी, वो भी दोनों घट जाएंगे, दोनों अगर वो कर्म में लेंगे आप। अद्यमानम ऐसा, अद्यमानम तो बनेगा नहीं, छंदस मानना पड़ेगा। अन्न कभी हमें खाता है गुरु जी? नहीं, जैसे खाए जाते हुए अन्न को, अन्नम अदंतम अदमी, अन्न खाने वाले को अर्थात कर्महीन अन्न भोक्ता को खा जाते हैं। इन्होंने तो ऐसे अर्थ कर दिया। केवल अन्न खाने वालों को, केवल अन्न, केवल एकाकी कर दिया होगा, केवल अभूत, केवल आदि, केवल अभूति पर जोड़ दिया होगा। तो जन्म से उत्पन्न हुआ ज्ञान वाला, स्वाभाविक ज्ञान वाला हूं मैं। अग्नि रश्मि जन्मना जात वेद है, ज्ञान वाला, उत्पन्न हुआ ज्ञान वाला, स्वाभाविक ज्ञान वाला हूं। और घृतम मानी प्रकाशक ज्वालाओं का जनक होने से मेरा चक्षु क्या है? मेरा नेत्र स्थानी है। कौन? घृत मेरा नेत्र स्थानीय है। घृत, घृतम में चक्षु, प्रकाशक ज्वालाओं का जनक होने से घृतम में चक्षु, घृत जो है मेरा चक्षु स्थानीय है। अमृतम में आसन, मेरे मुख में अमृत है, अविनाशी ज्योति है। तीन अवयवों वाला, प्राण अपान ज्ञान रूपी तीन अवयवों वाला, या अग्निवायु आदित्य रूप तीन अवयवों वाला, त्रिधातु, तीन चीजों को, तीन को बंट करके धारण करने वाला, प्राण मैं हूं, अंतरिक्ष का मापने वाला, वायु मैं हूं, निरंतर ताप देने वाला, सूर्य मैं हूं। जो नाम हवि है, जो हवि हविरश्मि नाम है, यानी अग्निवायु आदि समस्त जगत में भी मैं ही हूं। मैं ऋत का प्रथमजा, प्रथमजा को बड़ा भाई भी कहते हैं। अग्रज बोलते हैं ना, तो मैं ऋत का प्रथम जा हूं, बड़ा भाई हूं। मूर्त अमूर्त जो जगत है, सत्य जो जगत है, ऋत जो मूर्त अमूर्त जगत है, इसका बड़ा भाई हूं। और देवताओं से पहले मैं अमृत का नाभि हूं, केंद्र हूं। जो मुझे देता है मेरे विषय में मनुष्य की जो भूल है उसे मैं दूर कर देता हूं। जो मुझे देता है, क्या देता है? समर्पण करता है, यही निकलेगा ना। यो मां ददाति, जो मेरे को समर्पित होता है, स मां, स इदेव मावा, वही मेरी रक्षा कर रहा है। ये तो सबसे अच्छा है, जो मेरे को देता है वही मेरी रक्षा कर रहा है, वही नियम में चलेगा ना, व्यवस्था में चलेगा। क्यों जी? जो भगवान को समर्पित करता है वही भगवान की रक्षा कर रहा है, यूं कह रहे हैं। कैसे? इनको संगति लग असंगति लग रही है इनको, कि जो मेरे को दे रहा है वो मेरी रक्षा कैसे कर रहा है। हाँ, अस्तित्व को जैसे और केतु है, इनको देख करके हमको ईश्वर का पता चलता है। तो इससे तो सबसे ज्यादा पता लगता है कि जो युक्त व्यक्ति होता है उसको देख के तो सबसे ज्यादा ईश्वर, वो ईश्वर की वही रक्षा करता है जो ईश्वर के रास्ते पर चल रहा है, समर्पित हो रहा है, कि उसको देख करके ही दूसरे लोग समझते हैं कि भाई है जरूर दुनिया में कुछ न कुछ है। गुरुजी उनको सुनाते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती मिलने के लिए स्वामी जी कलकत्ता गए तो रामकृष्ण परमहंस मिलने के लिए गए उनसे, फिर वो वापस आए लौट कर, स्वामी दयानंद जी कलकत्ता गए ना तो रामकृष्ण परमहंस मिलने के लिए गए उनसे, वो उनके पास गए या स्वामी दयानंद जी रामकृष्ण? नहीं, वो उनके पास मिलने के लिए उनके सभा में। हाँ, तो वो कुछ बोले नहीं, पर वो जब वापस आए ना तो उनके भक्तों ने पूछा कि आपने क्या देखा, तो बोले भाई मेरे को और तो कुछ समझ में नहीं आया। वो गुरुजी अपने अंदाज में सुनाते, भाई मेरे को और तो कुछ समझ में आया नहीं, वो बोल रहे थे ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, पर भाई उनको कुछ मिल गया, उनको कुछ मिल गया, सब कुछ लाल ही लाल, सब कुछ उनका तेजस्वी चेहरा, उनका सब अद्भुत, उनकी शांति, उनको मिल गया भाई कुछ न कुछ। हाँ, वो उन्होंने कहा कि मिल गया भाई, इतना मैंने समझ लिया। दूसरे ढंग से भी बोलते हैं विवेकानंद वाले, दूसरे ढंग से भी बोलते हैं कि स्वामी दयानंद जी उनसे मिलने गए थे तो श्री रामकृष्ण परमहंस कमरे में थे, स्वामी जी बाहर थे मिलने गए, तो उस समय वो बाहर नहीं आए थे थोड़ी देर, तो स्वामी दयानंद जी व्यग्र होकर के टहल रहे इधर से उधर इधर से उधर, तो उसमें उनकी वो विपरीत टिप्पणी देते हैं उससे, ये बहुत व्यग्र है और इनको तो कोई शांति नहीं मिली है, वो उस तरह प्रस्तुत करते। तो गुरुजी ने उसको ऐसे सुनाया मेरे को, मिलने के लिए गए तो आए तो उन्होंने कहा मिल गया भाई उनको कुछ। तो ये जो है इसमें यो उसको देख करके ही तो कहेंगे मिल गया, जो भगवान के रास्ते पर चल रहा है समर्पण कर दिया, क्यों साधु जी? तो उसको कहेंगे मिल गया भाई इसको, नहीं तो फिर कहेंगे कि ये सब पढ़े लिखे भी ऐसे ही हैं, बिना पढ़े लिखे भी ऐसे ही होते हैं, और वेद के रास्ते पर चलने वाले भी ऐसे होते हैं, बिना रास्ते पर चलने वाले भी ऐसे होते हैं। इति सह ज्ञात्वा प्रादुर्बभूव, निसंदेह ये तैतरीय उपनिषद का मंत्र है ना, ये तो अहम अस्मि प्रथम जारितस् पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाभि यो मा ददाति सदैव मावा अहम् अन्नम् अन्नमदन्तम् अद्मि, भृगुवल्ली का है ना, अन्न खाते हुए को मैं खाता हूँ, मैं अन्न हूँ, अन्न खाते हुए को खाता हूँ, क्या अर्थ निकाल रहे थे हम लोग, अन्न खाते हुए अदंतम अन्नम अद्मि, अन्न खाते हुए को खाता हूँ, मानी जो भोक्ता बना, जो अन्न खाता हुआ का अर्थ है दास बन गया जो भोग का, ये अर्थ कर रहे थे गुरुजी, कर्महीन मनुष्य केवल जो। हाँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ अभी, मैं दूसरा अर्थ एक कि जो भोगों का दास बन गया है, अन्न खाते हुए को, अन्न खाते हुए को मैं खा जाता हूँ, मैं अन्न हूँ परमात्मा बोल रहा है, और जो मेरे को खाता है, हाँ, उसको मैं खाता हूँ, मेरे को खाने का मतलब मेरे को, जो धर्म का नाश करता है उसका नाश धर्म कर देता है, और जो मेरी रक्षा करता है यो माम ददाती, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं अन्न हूँ, अन्न मदंतम अदमी, मुझको खाने वाला, मुझका नाश, मेरा नाश करने वाला, खाने का अर्थ है यहाँ पर, नहीं यह अर्थ नहीं कर, जो मुझे दे रहा है और उसको मैं देता हूँ, ऐसा नहीं। देता ले लो, रक्षा कर रहा है, देना तो ना करो रक्षा। हाँ, कि क्यों माँ दादा थी, जो धर्म की रक्षा करता है वही मुझे रक्षा कर रहा है, उसको मैं रक्षा करता नहीं, ऐसा जो मेरे को देता है वह ही मेरी रक्षा करता है। ठीक है, यहाँ पे और अहम अन्नम, मैं अन्न हूँ, अन्नम अदंतम अग्नि, और जो अन्न को खाएगा मतलब मेरे को खाएगा, अहम अन्नम का समान अधिकरण कर दिया ना, फिर जो अन्न को खाएगा मेरे को खाएगा, अन्न को खाएगा माने मेरे को खाएगा, तो उसको मैं खा जाऊंगा। इति स है ज्ञात्वा प्रादुर्बभूव, ये जानकर निसंदेह ये वह जानकर के प्रकट हुआ, स है ज्ञात्वा वह जानकर के प्रादुर्बभूव, एवं ते व्याज आहार इस प्रकार उसको बतलाया, एवं तम व्याज आहार उसको बतलाया, अयम तय आत्मानम अध्यात्म जन अंतिकम अन्यस्मयी आचक्ष्व इति, इस प्रकार उसको बतलाया, क्या बतलाया, एवं तम व्याज आहार है, क्या बतलाया, ये उस आत्मा को अध्यात्म अपने निकटवर्ती अन्य को बतलाता है, क्या कर दिया, अध्यात्म जम अंतिकम अन्यस्म याचक्षु है। अच्छा, सह ज्ञात्वा प्रादुर्बभु, एवं तम व्याज आहार ऐसे उसको कहा, अयम तम इति, इति स ज्ञात्वा प्रादुर्बभु एवं तम व्याज आहार, अयम तम आत्मानम अध्यात्मजम, तम आत्मानम अध्यात्मजम अंतिकम अन्यस्मै आचक्ष्व, आचक्ष्व आचक्ष्व, अच्छा कई जगह आचक्ष पाठ मिल रहा है, कई जगह आचक्ष, ये उस आत्मा को अध्यात्म में अपने निकटवर्ती अन्य को बतलाता है, अन्यस्मयी, यहां तो अन्य अच्छे अर्थ में है, अध्यात्म जन अंतिकम अन्यस्मयी आचक्ष, अध्यात्म से पैदा हुआ जो आत्म ज्ञान है उसको अन्यस्मि आचक्ष, अपने से भिन्न जो दूसरा है ना जो नहीं जानता उसको बताए, आचक्ष कहे, इति सह ज्ञात्वा प्रादुर्बभु, इस प्रकार उसने अपने आप को जाना, उस परमात्मा ने अपने आप को ऐसा जाना, एवं ते व्याज तम व्याज आहार, और फिर इस तरह से कहा, अयम तम आत्मानम, अयम तम आत्मानम अध्यात्मजम अंतिकम, उस अध्यात्मज अध्यात्म से पैदा हुआ जो अंतिकम आत्मानम, उसका जो स्वयं का आत्मा था ना, अंतिकम समीपभूत जो आत्मा, उसको अन्यस्मी आचक्षु, अब तू औरों को भी बता, अन्यस्मि और उनको भी बता, यहां पर ये जो अध्यात्मजम अंतिकम आत्मानम, अपना जो निकटतम आत्मा है अध्यात्म ज्ञान जो उसको अंदर पैदा हुआ, अब वो इति से ज्ञात्वा प्रादुर्बभु, इस तरह से जान करके, ऊपर जो बताया ना ये दो मंत्रों में, अग्नि रश्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु अमृतम आसन अर्कस त्रिधातु रजसो विमानो अजस्त्र धर्मो हविरस्विनान, और ये दोनों में से एवं सहज्ञात्वा प्रादुर्बभु प्रादुर्भूत हुआ, एवं तम व्याजहार उसको कहा, किसको, जो सामने था, एवं तम व्याजहार अयम तम आत्मानम अध्यात्म जम अंतिकम अन्यस्मि याचक्षु, दूसरे के लिए भी बता, अपश्यन गोपामनि पद्यमाना, इसमें ये सर्वनाम वाला स्पष्ट नहीं हुआ पूरा, कौन किसको, ये स मतलब क्या लेंगे, तम क्या लेंगे, इति सह जात्वा, सह तो वही होगा जो जातवेदा अग्नि रश्मि जातवेदा मतलब परमात्मा, तो जान करके प्रादुर्भूत हुआ, इस तरह से जान करके प्रकट हुआ, अपने आप को प्रकट किया, इस प्रकार का जान करके जैसा ऊपर जो बताया प्रादुर्भूत हुआ मतलब प्रकट किया, बताया प्रकट हुआ, प्रकट हुआ संसार में अपने, हाँ ऐसा ऐसा जानकर जैसा ऊपर बताया दोनों श्लोकों में मंत्रों में, हाँ सहज ज्ञात्वा प्रादुर्बभूव नहीं वो तो अभी भी हमारे को ये सारे मंत्र तो हम हमारी इस स्थिति को बताते हैं ना, इस शरीरगत स्थिति को, तो शरीरगत स्थिति में जब हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं तब ये बात आएगी ना अग्नि रश्मि जन्मना जातवेदा, एकत्व की स्थिति में परमात्मा के साथ एकत्व की स्थिति में जो हमारी अंदर जो ज्ञान बनेगा अग्नि रश्मि जन्मना जातवेदा आदि आदि निकलेंगे हमारे मुख से, तो इति सहज ज्ञात्वा इस प्रकार वो अपने आप को जानकर प्रादुर्बहु प्रकट हुआ एवं त्यम व्याजहार और उसको उसने बतलाया दूसरों के समक्ष, तम व्याजार उस ज्ञान को बतलाया, तम मानी ज्ञानम यत अनुभवम उस अनुभव को व्याजहार कहा, तम अनुभवम व्याजहार अयम तम आत्मानम अध्यात्मजम अयम, ये जो प्रादुर्भाव जिस भाव हुआ है ना जिसका अयम तम आत्मानम अध्यात्मजम अंतिकम निकटतम जो उसका आत्मा है जो कि इस आत्मज्ञान से उसको अनुभव हुआ है उसको अन्यस्मी आचक्ष उस ज्ञान को दूसरों को भी बता, दूसरों को भी कहे उस ज्ञान को। गुरु जी स्वामी जी बहुत सुनाते रहते हैं स्वामी सत्व जी महाराज की वो कि स्वामी जी ऐसे उदित जो भी जाता है उनके पास तो ये कहते हैं वेद पढ़ो वेद पढ़ाओ योगाभ्यास करो दूसरों को भी योगाभ्यास कराओ, तो यही बात होगी ना, तम आत्मान अध्यात्म जब अंतिकम अन्यस्मि आचक्ष अब दूसरों को कह। वो थोड़ा वो उसमें उनके मन में ऐसा आता है ना कि अपने आप कैसे कहेगा, कौन अपने आप कहेगा, जैसे मैं व्याख्या इस तरह कर रहा हूँ इति ही सह ज्ञात्वा परमात्मा ऐसा जानकर प्रादुर्भाव हुआ एवं तम और उस ज्ञान को व्याजहार बोला सबके सामने अयम तम आत्मानम अध्यात्मजम अंतिकम इस समीपवर्ती जो अध्यात्मज आत्मा है इस आत्मज्ञान से पैदा हुआ जो उसका आत्म स्वरूप है ना उसको अब अन्यस्मि आचक्षु दूसरों को भी बता, स्वयं परमात्मा जैसे परमात्मा के साथ एक ही भूत जो आत्मा है ना उसको यहाँ पर कहा प्रादुर्भूत हुआ उसको कहा परमात्मा प्रादुर्भाव ऐसे कहा तो परमात्मा प्रादुर्भाव होना यही है कि हमारी आत्मा में जो परमात्मा है हमारी आत्मा में जो परमात्मा है वो प्रादुर्भाव हुआ उसका प्राकट्य हुआ जो ये बोल रहे हैं ना अग्नि रश्मि जन्मना जातवेदा ये उस ऋषि उस परम तत्व के साथ एकत्व की स्थिति में बोल रहा है वो अपने विस्तार को देख रहा है सब जगह सह जात्वा प्रादुर्बभूव अग्नि रश्मि जन्मना इस मंत्र के संदर्भ में बात लिखते हैं क्या पंक्ति लिखते हैं जो बीच में जो अंतिम में जो अहम अस्मि दोनों मंत्र अग्नि रश्मि जन्मना जातो अहम अस्मि प्रथम चारिता से दोनों के संदर्भ में लिखते हैं तो गुरु जी एक तो ऋग्वेद का एक तैतरीय ब्राह्मण का दिए हैं कोई बात नहीं उसमें तो कह दो और गुरु जी इन दोनों मंत्रों से पहले थोड़ा थोड़ा सा अंश लिखे ना, अग्नि रश्मि जन्मना जातवेदः आमस्मि प्रथमजः इति एताभ्याम, फिर पूरा मंत्र दिए, ये शैली क्या? आपने जिज्ञासा से अपना प्रवचन किया है ना उसने, जैसे एक ऋषि जो है परमात्मा के साथ कि मैं परमात्मा को जानूं, ऐसे आत्म जिज्ञासा से फिर अपने स्वरूप को उसने कि मेरा तो ये स्वरूप है भाई। गुरुजी इस मंत्र में जो है ना अहम अस्मि प्रथमजः, वैसे एक बार स्वामी वेदानंद जी कह रहे थे कि ये को असि कतमो असि को नाम असि, शायद उसका उत्तर हो सकता हूँ अहम अग्नि रश्मि जन्मना जाते वेदा, इस तरह का कुछ संदर्भ में वो बता रहे थे, उस रूप में लेंगे क्या कि आत्मा तुम कौन हो, इस तरह का जो प्रश्न करते हैं तो अग्नि रश्मि अग्नि हूँ। वो तो ठीक है, इन्होंने भी ऐसी भूमिका बनाई कि मैं अपने आप को जो है ना अपने आप को उसमें महंतम आत्मानम आत्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, आत्म जिज्ञासा तो यही है कि मैं कौन हूँ, कौन हूं? इसका आत्मानम प्रवाच, अपना प्रवचन किया, अपने को ऐसा समझा, आत्मानम प्रवाच का मतलब अपने को ये समझा, जब उसको आत्म जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूँ तो इसका उत्तर है अग्नि रश्मि जन्म नवजात वेदा। ठीक है, तो ये मतलब जो आत्मा पुरुष जीवात्मा है उसके संदर्भ में वे लिख रहे हैं कि भाई तुम कौन हो और तुम्हें किसे जानना है। हाँ वही इस भूमिका तो यही बनाई है ना, महान आत्मा आत्म जिज्ञासा, ये जो महान आत्मा है जो इसको महान आत्मा कह रहे हैं, ये जो पुरुष है हमारे अंदर इसको महान आत्मा कह रहे हैं, आत्म जिज्ञासा से आत्मानं प्रोवाच, अपनी खोज उसने ये की, इसी को महान आत्मा कह रहे हैं। हमारे भीतर पुरुष के अंदर जो आत्मा है उसी को महान आत्मा कह रहे हैं। समझ में जो महान आत्मा अर्थात परमात्मा जो है